Radio 1. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. De gasten op de perstribune van vanmiddag klinken samen als een modemerk of een advocatenkantoor. Vandaag ontvangen we namelijk het duo Stenders en Stendler. Leonne Stendler komt over een uur praten over de Oranje Leeuwinnen. En Rob Stenders is hier zometeen over een gesprek. Een gesprek met radio daarin natuurlijk. Het gaat over de liefde voor de radio. Nu eerst het laatste nieuws. Op het Griekse eiland Rhodos worden nog altijd mensen geëvacueerd. Daarover meer in het NOS-journaal met Marnix Ampersen. De evacuaties vanwege de grote bosbranden op het Griekse eiland Rhodos zijn in volle gang. Tot nu toe zijn zeker 19.000 mensen naar een veilige plek gebracht. Onder de evacuees zijn ook Nederlanders. Reisorganisatie TUI zegt dat er tot en met dinsdag geen vluchten meer naar het eiland gaan. Contact met correspondent Thijs Kettenis. Thijs, jij bent op het vliegveld van Rhodos. Hoe is de situatie daar? Dat klopt. Het vliegveld hier zit vol gestrande vakantiegangers. Dat zijn bijvoorbeeld mensen die geëvacueerd zijn gisteren of vannacht en hier de nacht hebben doorgebracht. Omdat ze bijvoorbeeld niet er geen plek was in een hotel, in een vervangend hotel. En zij wachten op informatie van de reisorganisatie of de luchtvaartmaatschappij over hoe nu verder. Maar er zijn ook mensen die vandaag zijn aangekomen vanochtend. En die kwamen hier aan en kregen te horen dat hun hotel gesloten is, geëvacueerd. Dus die wachten op informatie ook waar ze naartoe moeten. Is er sprake van een chaotische situatie, kun je dat zeggen? Nou, het is gelaten. Mensen zijn gelaten. Het is niet, er wordt hier niet geschreeuwd en gedrongen. Maar het is, je moet je voorstellen, heel erg warm hier. Dus je kunt zien, mensen hebben een gebroken nacht gehad. Die willen heel graag weten waar ze aan toe zijn. En het lijkt erop dat het nog wel even duurt voordat iedereen hier dat weet. Hoe verlopen de evacuaties op de rest van het eiland? Ja, die begonnen gistermiddag dus en die zijn de hele nacht doorgegaan. Mensen zijn ondergebracht in hotels, maar die raakten natuurlijk al snel vol. Dat is ook logisch, omdat het natuurlijk het hoogseizoen is. Dus ja, die bezettingsgraden die waren al hoog. Veel mensen zijn ondergebracht naar Rhodosstad, de hoofdstad van het eiland. Daar konden ze bijvoorbeeld terecht in veerboten die daar in de haven lagen. En ook bij bijvoorbeeld het gemeentehuis in scholen en in bibliotheken. Op dit moment is die evacuatie wel voltooid. Richt de brandweer zich op het bestrijden van de branden. Sinds vanochtend zijn er geen bevelen gekomen tot evacuatie van andere dorpen dan dat er vannacht al is gebeurd. Je had het even over de brandbestrijding. Hoe gaat het met het bluswerk? Ja, dat gaat nog steeds door. De brand is niet controle. 266 brandweermensen zijn actief en later vandaag komen daar nog eens 60 man en vrouw versterking bij. Er vliegen hier ook blushelikopters over en ook blusvliegtuigen. En dat zijn niet alleen Griekse, maar ook vliegtuigen uit Kroatië en twee uit Turkije. Dus ook die landen helpen. Maar zoals ik zei, de brand is nog niet onder controle. Vandaag wordt het hier weer boven de 40 graden. Dat is afwachten in hoe snel dat gaat lukken. Dan heeft premier Mitsotakis vanochtend ook van zich laten horen. Wat heeft hij over de situatie gezegd? Die heeft een reis naar Rome onder andere uitgesteld. Daar zou hij vandaag zijn. Maar hij wil hier zijn om zich met de crisis bezig te kunnen houden. En hij heeft via zijn kabinet, via zijn medewerkers eigenlijk laten weten dat er 19.000 mensen zijn geëvacueerd hier op Rhodos. 16.000 over land en 3.000 via zee. En daarmee is het de grootste evacuatie in Griekenland ooit. Wat is de verwachting voor de komende dagen? De hitte die gaat vanaf morgen en overmorgen wat afnemen. Er gaat een paar graden af, dus dan worden de temperaturen komen onder de 40 graden uit. Het is even afwachten wat de wind gaat doen. Die is wat afgenomen. De verwachting is dat die vanaf woensdag toch weer gaat toenemen, maar dat is nog niet zeker. Dat zullen we moeten afwachten. Correspondent Thijs Kettenis, dank je wel. En zojuist wordt bekend dat ook reisorganisatie Sunweb en Corendon de vluchten van de komende dagen naar Rhodos hebben geschrapt. Nederland heeft de eerste wedstrijd op het WK voetbal gewonnen. Het werd 1-0 tegen Portugal. Stephanie van der Gracht was de doelpuntenmaker. Voor haar een bijzonder moment op haar laatste toernooi als international. Stephanie, gefeliciteerd. Je maakt een hele belangrijke goal. Hoe voel je nu? Ja, trots. Heel belangrijke goal, denk ik. We hebben het echt met het team gedaan en ik ben blij dat ik hem mag scoren. Ja, Dit was eigenlijk precies zoals wij hem op de training hebben gezien. Was dit er eentje uit het boekje? Ja, ja, dat kan je wel stellen. We hebben erop getraind. We hebben echt kopsterke mensen. We hebben goede trappers. Ja, het is gewoon een wapen van ons en dat heb je vandaag weer kunnen zien. Ja, het zijn jouw laatste weken als profvoetballer. Daar was je de hele tijd niet mee bezig. Merk je dat nu wel, nu je de eerste wedstrijd hebt gespeeld? Nou, ik krijg wel een beetje kippenvel. Matchwinnaar, met het team gevochten. De eerste wedstrijd was superbelangrijk. Maar ik wil echt zeker nog niet denken aan verder in het toernooi. Het werd nog wel spannend. Ja, het werd zeker spannend. Ze hebben veel kwaliteit ook en dat zag je ook. Ik denk niet dat het echt gevaarlijk werd voor ons doel. Maar uiteindelijk willen zij natuurlijk drukken. Zij moeten er een maken. We kregen er niet helemaal grip op, maar ik denk dat we wel echt gevochten hebben tot het laatste end. Ja, en die drie punten zijn binnen, dat zijn hele belangrijke. Ja, hele belangrijke punten. We zeiden natuurlijk vooraf al dat de eerste wedstrijd superbelangrijk voor ons was. Ja, als je daar met drie punten van het veld afloopt, ja, kan je alleen maar trots en blij zijn. Gefeliciteerd, dankjewel. Dankjewel. Stephanie van der Gracht was dat, in gesprek met verslaggever Rivka op het veld. De volgende wedstrijd van Oranje is in de nacht van woensdag op donderdag tegen de Verenigde Staten. Opnieuw explosies in Rotterdam. Aan het begin van de nacht was er een ontploffing bij een winkel in de wijk Feyenoord. Daarna was een woning in het westen van de stad doelwit. Niemand raakte gewond. Bij Russische beschieting op de Oekraïnse havenstad Odessa is vannacht zeker één dode gevallen. Ook raakten er tenminste 15 mensen gewond. Door de raketaanvallen heeft de historische kathedraal van de stad schade opgelopen. Premier Netanyahu van Israël heeft een pacemaker gekregen. Volgens artsen is het apparaat dat zijn hartslag moet reguleren met succes geplaatst. Ondertussen houdt de onrust in Israël aan. Gisteren gingen opnieuw honderdduizenden mensen de straat op om te protesteren tegen de regering van Netanyahu. Het NOS-journaal. En dan Spanje, want daar kunnen mensen vandaag naar de stembus voor de vervroegde parlementsverkiezingen. Na 4 jaar met de progressieve premier Sanchez lijkt het land nu rechtsaf te slaan. In de peilingen gaat de rechtse oppositiepartij Partido Popular aan kop. Correspondent Miral de Bruyne, jij bent in Madrid bij een stembureau. Is het daar druk? Staan er lange rijen? Ja, dat valt eigenlijk best wel mee. Bij het stembureau waar ik vanochtend stond, daar was het niet zo heel druk. Geen lange rijen en het loopt prima door. Maar dat is ook eigenlijk helemaal niet zo gek, hè? Want veel mensen die in Madrid wonen, die gaan in het zomer juist de stad uit, omdat het zo warm is. Dus er is dit jaar ook echt een record aantal mensen heeft via de post gestemd. 2,5 miljoen Spanjaarden hebben dat al gedaan. Nou, als het gaat om de opkomst in Spanje, is die vergeleken met Nederland de afgelopen verkiezingen best laag geweest, rond de 70%. Hoe dat dit keer is, nou, dat moeten we natuurlijk nog zien. Het land lijkt een beweging naar rechts te gaan maken. Hoe komt dat? Ja, Sanchez die heeft een vrij ingewikkelde regeringsperiode gehad. Eerst met corona natuurlijk. En daar is hij uiteindelijk best goed uitgekomen. En toen kwam de oorlog in Oekraïne. En zoals in de rest van Europa is de economie toen klein beetje stroef gegaan. En dat lijkt zijn populariteit nu wel een beetje in de weg te staan. Nou, dan heb je het van oudsher, of het rechtse PP, van oudsher al een grote partij, die is in dat gat gesprongen. Nou, daarnaast is er ook nog een kleinere rechtse partij gestopt. En ook die, een groot deel van die stemmen, die lijken nu ook naar PP te gaan. Het is dus niet zo dat de PSOE van Sanchez is slechter is gaan doen, maar het ziet ernaar uit dat de PP het gewoon beter gaat doen. Ja, en als die PP, die Partido Popular, inderdaad de grootste wordt, wat gaat dat dan voor Spanje veranderen? De huidige regering die heeft de afgelopen jaren een vrij linkse en progressieve agenda doorgezet. Ze hebben zich hard gemaakt voor onder andere vrouwenrechten en LHBTI-rechten en hebben nieuwe wetten doorgezet als het gaat om euthanasie en abortus bijvoorbeeld. En nu lijkt PP te willen gaan samenwerken als ze een meerderheid krijgen met het ultrarechtse Vox. Dat staat vooral bekend als een antimigratiepartij. In veel kleine gemeenten en regionale overheden is die samenwerking er al. En daar zie je toch wel dat er hele conservatieve besluiten worden genomen. Nou, op veel plekken mocht bijvoorbeeld tijdens de Pride de LHBTI-vlag niet op gemeentehuizen worden gehesen. En ook het stierenvechten lijkt terug te komen. Dus dat zijn dingen die waarschijnlijk ook zo meteen nationaal ook wel gezien gaan worden. Tot slot, wanneer kunnen we de eerste uitslagen verwachten van deze vervroegde parlementsverkiezingen? Nou, de stembussen die sluiten hier om 8 uur. En rond die tijd komt ook de eerste exit poll naar buiten. Maar voor de echte uitslag moeten we wel wachten tot voor middernacht zal dat ongeveer zijn. Dankjewel, correspondent Miral de Bruyne. De Nederlander die op Mallorca op het hoofd van een slapende man poepte, heeft spijt van zijn actie. Hij zegt tegen het AD dat het een vernederende en walgelijke actie was en dat het gebeurde op de laatste dag van zijn vakantie met vrienden. Een video van zijn daad ging overal rond op sociale media. De man van 25 is inmiddels terug in Nederland. Hij zegt dat hij meerdere doodsbedreigingen heeft gekregen en dat hij bijna niet meer naar buiten durft. 12:10, het weer nog. Op veel plekken grijs en regenachtig. Alleen in het westen vanmiddag vaker droog met wat zon. Het is 18 tot 21 graden. Ook morgen wisselvallig, met vooral in het binnenland buien. Het wordt dan opnieuw een graad of 20. ANWB Verkeersinformatie met Edwin Gerritsen. Er staan een paar files. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn voor Voorthuizen 10 minuten vertraging. Op de A12 Arnhem richting Utrecht is een ongeluk gebeurd tussen Maarsbergen en Bunnik. 10 minuten oponthoud, er zijn twee rijstroken dicht. En op de A18 Varsseveld richting Zevenaar voor knooppunt Oudijk 10 minuten oponthoud. Over een uur praten we over de kansen van de Oranje Leeuwinnen op het WK voetbal met voetbalanalist Leone Stentler. En zometeen geeft radio-dj Rob Stenders antwoord op de vraag wie volgens hem de beste radio-dj aller tijden is. Ster. Ontdek nu de Groninger Waddenmusea. Met verhalen over 3000 jaar leven aan de Groninger Waddenkust. Over dorpen en dijken, visserij, klei, wierden en boeren, monniken en borgen. Ga naar waddenmusea.nl. Voorkom een boete, verstuur op tijd je btw-aangifte. Doe je boekhouding eenvoudig en snel met heyboekhouden.nl. Verf, voordeel en advies. Nu spectaculaire bouwvakacties bij de Voordeelmarkt. Benieuwd welke? Bezoek onze winkels of ga naar devoordeelmarkt.nl. Heyboekhouden.nl. Nu 15 maanden gratis. De beste verf voor de laagste prijs. Bestel snel op devoordeelmarkt.nl. Het is deze zomer exact 14 miljard jaar geleden. De oerknal. Het begin van het heelal. Het begin van tijd. Het begin van alles. Het moment om eens te praten met een cosmoloog. Vlaming Thomas Hertog. Vanavond, 21:50, VPRO NPO 2, Zomergasten. De schitterende portretten van Jan Vet. Schilder en criticus rond 1900. Nog tot 3 september te zien in het Dordrechts Museum. NPO Radio 1. Max. De perstribune. Van den Berg. En Rob Stenders is een van de bekendste radio-dj's van Nederland. Vorig jaar maakte hij de overstap van de publieke naar de commerciële. Van NPO Radio 2 naar Radio Veronica. Dat is al wel langer geleden, hoor. Is dat langer geleden? Ja, minor detail. Oh, wacht even, ja. Dan gaan we dat gelijk veranderen. Ja. Hoe lang dan? Ik ben al bang 2 jaar en een beetje. Echt waar? Ja. Goed begin dit. Ja, ja, lekker begin. Ja. Maar je hebt nog geen spijt gehad van die overstap? Jawel. Hoe vaak? Een keertje of 12. Echt waar? Ja, zeker. Ja, dat verbaast me eigenlijk wel, toch? Ja. Nee, wil je dat nu allemaal al uitgebreid weten? Of zo meteen, het is ook een beetje een opmaatje, daar kunnen we daar straks nog even over hebben. Ja. Maar noem eens een van die momenten dan. Nou, we hadden een etenfrequentie en die zou tot best wel lang duren. En toen kwam Kink en die zei, misschien moeten we daar iets aan doen. En dat werd dan een paar jaar naar voren getrokken. Nou, het was wel een momentje, zullen we maar zeggen. Ja, dat was die veiling die onlangs is geweest, waarover jullie uiteindelijk toch goed uitgekomen zijn. Dat wel. Ja. Gaan we het zo meteen verder over hebben. Ron van Gouwen is er natuurlijk ook, die luistert. Zeker. Alle radiostations. Waar staat Veronica in jouw top 10? Nummer 7 volgens mij. Waarom zo ver? Ik ben niet een gemiddelde radioluisteraar. Ik luister alle zenders. Ja. Ik heb niet 1 of 2 zenders. Ik luister ze allemaal. Goed, dat weten jullie ook. Ik ben in jouw verleden gedoken, Rob. Dus we gaan eens wat leuke fragmenten opdreggen. Je hebt zo'n groot cv. Het heeft me weer heel veel tijd gekost. Want ik ben niet zo oud als jullie. Ik heb ook oude radio-uitzendingen terug. Ik heb bijvoorbeeld hele uitzendingen van Shock Radio terug zitten luisteren. Fantastisch. Echt heel erg leuk. Ja, bedankt. Dus dat gaan we straks ook even beluisteren. En een kijk op de afgelopen radioweek met natuurlijk radiobloopers. En de komende 2 uur dus media en sport op de perstribune van Max. De perskaart. Ja, Rob Stenders, geboren 18 april 1965 in Oosterwijk. Kort antwoord op de volgende vragen. Mm-hmm. Dit is de beste radio-dj aller tijden. Dat is een mix. We hebben Leo van der Goot, we hebben Peter Holland, we hebben Lex Harding, we hebben Frits Spits. En Jeroen van Inkel. Oké. Okay. Ja. Deze plaat zet ik op als ik een oppepper nodig heb. Rock'n'roll van de Velvet Underground. Zo zou ik mezelf omschrijven als baas. Gemankeerd. Dit was mijn mooiste tijd als radio-dj. Dat waren er wel echt een paar. Maar de mooiste? Dat heb ik niet. Okay. Laat me even langer denken. Okay. Ja. Dit doet Radio 2 beter dan Radio Veronica. Heel veel mensen plezier. Dit is mijn grootste angst. Dat ik ooit hopeloos ergens in een hoekje zit en geen plaatjes meer mag draaien en daar geen geld meer mee verdien. Over 10 jaar, dan ben ik... Pensionaris. Ben ik Max-DJ? Ja, dat kan ook nog natuurlijk. Ja. Dit was mijn beste moment op de radio. Ja, een beetje hetzelfde eigenlijk als wat is de mooiste tijd. Weet ik niet zo goed. Moet ik even over nadenken. En als ik geen radiomaker was geworden, dan was ik nu? LP-verkoper. In de platenzaak. Reageer via Twitter met hashtag DePersTribune. Of stuur een appje via de NPO Radio 1-app. Ja, die beste radio-dj alle tijden. Je zegt dat is een mix van een aantal mensen. Ja. Grote namen. Allemaal, volgens mij was je Felix nog vergeten, Murders te noemen. Ja, zeker, hoort er ook bij. Hoort er zeker bij, ja. Leg dat eens uit. Omdat je als je begint als discjockey, dan heb je een paar mensen die je bewondert. Bij mij was dat altijd een discjockey die van muziek hield. Dus een entertainer, dat was allemaal prima. Weet je, ik vond Fermaat ook hartstikke goed. En die hield ook van de muziek, dus die hoort er eigenlijk ook wel bij. Maar ik hield ook wel van mensen met tandjes. Dus Leo van der Goot, we hadden het er net even over voor de uitzending. Die heeft ons veel muziek bijgebracht. Ja. Hij zelf zegt altijd, ik heb het van Alfred Lagarde. Ja, ja. Dus ik heb Alfred Lagarde natuurlijk ook aan die lijst toegevoegd. Dus je bent een soort mixvorm van, in mijn geval Peter Holland, Felix Murders, omdat hij ook eigenzinnig was en ook in een hitlijst wel eens durfde te zeggen, die vind ik niks. Ja? Dat heb je ook wel eens gedaan in de top 2000. Ik heb ook wel eens gedaan in de top 2000, ja. Ja. Nou, zullen we daar niet meer over hebben, want daar heb je al heel vaak al wat over gezegd. Maar Dat scherpe randje moet er ook bij zijn. Nou, Lex Harding was iemand die de top 40 deed. Maar ook hele gekke avant-gardistische programma's. Zoals de Ad Bouwman top 10 en zo, waar heel avant-gardistische muziek in zat. En het was allebei geloofwaardig. Dus dat vond ik ook leuk. En dan had je, tegenwoordig heb je Stefan Stassen ook. Die heb ik wat later ontdekt, omdat hij aanvankelijk in een soort... voor de hoorspelkern zat voor mij. Maar die ik later leerde kennen en dacht... Wat is die man? Maar het moet dus inhoud hebben. Het moet radio. Je moet radiomaker zijn. Want ook al deze mensen maken vooral ook gebruik van het medium radio. Ja, en muziek. Hmm. Dus de belangstelling en de grote liefde voor muziek. En dat je mij probeert wijs te maken dat mijn smaak nog niet compleet is als dit nummer er niet bij zit. Ja. En daar zijn in principe niet zo heel veel discjockeys die dat nog steeds actief... dat vind ik dan ook jammer, hebben beleiden. Maar dat waren wel de discjockeys waar ik op viel. Ja. En als, ik zou mezelf... En Spits, met zijn creativiteit ook. Ja, zeker. Ben je ook knettergek van. Ja. En zijn enthousiasme. En altijd een 7 halen, minstens. Ja. Dat konden wij niet, hè? Ja. En ik zou mezelf omschrijven als baas en dan zeg je gemankeerd. Ja. Nou ja, ik ben natuurlijk niet iemand die echt per se baas moest worden... Alleen ik had wel een visie. Dit moet een radiostation worden. In dit geval Veronica. Ik was heel tevreden bij Radio 2. Maar ook echt, weet je, niet uit beleefdheid. Maar echt heel tevreden. Omdat ze ook niet te veel in de weg zaten? Ja, en ik vond het ook een leuke zender. Heel veel leuke mensen. Dus ik had geen haast om weg te komen. Maar dat was natuurlijk altijd wel... Ik had ook ooit niet voor niks Kink. Ik had niet voor niks Kiks, waar jij ook bij gezeten hebt. Ik wilde altijd wel een eigen radiostation hebben. En toen kwam dan ook nog Radio Veronica, waar je historisch iets mee hebt. Ik in elk geval wel, ik heb er niet alleen gewerkt... maar ik was er ook als consument fan van. En dan mag je Radio Veronica gaan leiden. Dus ik heb wel gezegd, het moet echt absoluut 100% onder mijn voorwaarden zijn... want anders blijf ik lekker zitten waar ik zit. Nou, waarom weet ik nog steeds niet, maar toen zei John de Mol... Hier reed de sleutel, gozer, doe er iets leuks mee. Nou, dat is dus gebeurd. En dus daarom ging ik. Ja, en dus ook niet baas, zeg maar, als ambitie, maar ja, min of meer geworden. Ja, nou ja, ik wist ook wel dat ik heel veel dingen niet kon. Dus ik heb Caroline gevraagd, die bij mij ook de Bonanza Caroline deed. Brouwer. Ja, maar die komt uit de corporate. Die heeft bij autobedrijven gezeten, bij Pon en zo. En die was gewoon goed in rekenen. En die kan ook goed met corporate types omgaan. Dus wij dachten, die moeten we samen doen. Dan komt het goed, want als ik het alleen moet doen, zijn we binnen een half jaar failliet. Ja. De Perstribune op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ja, de nachtmerrie van veel radiobazen, zo omschreef Rob Stender zichzelf nog niet zo lang geleden, van een lokale zender in Brabant via publieke commerciële radiozenders naar het roemruchte Veronica, waar hij nu dus naast DJ ook zelf de baas is. Ja, deze zomer was het allemaal even spannend. Dat had te maken met die veiling. Zo. Maar uiteindelijk had het een gelukkige afloop. Veronica blijft op de FM, zodat nu het vizier weer kan op wat hij het liefst doet. Zijn favoriete plaatjes draaien op de radio. Dus Rob Stenders hoort u in de Perstribune van Max. En jij had ook als slogan ooit Rob Stenders, de man van alle zenders. Nee, de schrik van alle zenders. Oh, de schrik van alle zenders. Ja, dat was toch erg. Sorry. Ja. Die heb ik geleend overigens van, volgens mij was het Adle Comte, die dat ooit als jingle heeft ingesproken toen ik bij de VARA zat. De stem van de VARA was dat. Ja, Rob Stenders, de schrik van alle zenders. Ja. Wat is het waarheid? Ja, want je hebt heel wat zenders gehad. Nou. Dus we gaan ook veel fragmenten horen in dit uur. Dat is altijd leuk. Ik ben benieuwd hoe jij, of je dat allemaal nog wel terugluistert, of je nog weet wat het is. Ooit begon het natuurlijk op een zolderkamertje. Laten we even luisteren naar even het eerste jeugdzenders, Ron. Ja, want toen wisselde je inderdaad vaker van radiozender dan een normaal mens van sokker, denk ik. Ja, bijna altijd VARA Veronica, hè? Nee, maar we hebben het even over de begintijd. Even de lokale zenders. Oh, Radio Starlight, ja. Radio Fantasy FM, ja. Radio Flamingo. En ik kwam iets tegen in het archief. Ik ben altijd benieuwd van wat is dan het oudste wat ik in beeld en geluid van iemand kan vinden. En in jouw geval was dat een fragmentje van Nova Radio. Den Haag. Wendy and the Rockets played a game, dat was de Blikouwe. Een plaat uit het verleden die geflopt is en die dat nooit had mogen doen. Omdat we hem allemaal zo mooi vinden. Toen een zwaardere stem dan nu. Eindelijk wel gewoon donderdagmiddag als tegenhanger van Tros Radio Hilversum 3. Een uur lang de beste popmuziek tot 3 uur. En het programma Popcocktail met Stenders. En muziek van Kansas City. Over time. Time was goed. Kijk je in de muzikale keuken van Jim Morrison om te zien hoe hij die heerlijke muziek toch bereidt. Het was een voorbeeldje van een archiefplaatje wat jij voortaan aan kunt vragen via het bekende postbusadres van Nova Radio. Kijk. Dan komt het dik in orde. The Doors, het ding heette Soul Kitchen en dat was de allereerste. Dus die zal bij mij altijd in mijn geheugen gegrift blijven, denk ik. Tina Turner. Ja, dat klinkt goed, Rob. Een ongelofelijke zware stem. Hoe komt dat die stem ineens zo zwaar dan is? Maar meestal heb je die oude dingen, als je die terugluistert, dan heb je juist een veel hoog stemmetje. Ik denk dat ik dacht dat je als je op de radio zat, dat je een wat zwaardere stem moest hebben. Dat ik mijn uiterste best deed om 35 te lijken, terwijl ik 16 was. Ja. Ja. Maar het is wel een beetje zoals zeg maar, we allemaal wel begonnen zijn bij zo'n piraat of bij zo'n lokale zender. Ja. Gebeurt dat nog genoeg? Wil die jonge mensen die nu het vak inrollen doen, hebben die genoeg voorwerk gedaan? Ja, er zijn niet zoveel piraten meer, hè, dus dat is moeilijk. Ik denk dat allerlei YouTube-mensen, vloggers en alles wat ermee te maken heeft, dat interessanter voor ze is dan net te doen alsof je radio maakt. Ja. Je ziet ook dat die dan vaak wel de overstap maken en dan weer een tijdje radio gaan doen. Maar dat zijn dan toch niet de mensen die echt met dat... Nee, die worden over het algemeen gevraagd omdat ze al een behoorlijke aanhang hebben en denken, nou ja, laten we die maar eens proberen op de radio. Kan wel, maar kennelijk maken wij het niet interessant genoeg voor ze, de radio, om daar eens te beginnen. Ja. Ron, je hebt ook nog iets gevonden van een hele bijzondere zender waarop iets gedaan heeft. Ja, kun je herinneren dat je ook nog op deze zender ooit wat gedaan hebt? Radio 1. Ja, zeker. Talk Radio. Talk Radio kwam ik inderdaad tegen. Ja, daar heb ik nog een beetje gevonden. Want ik vond het curieus. Het was een soort discussieprogramma. Veronica Vormgeving, die daarvoor zat, die vond ik ook opvallend. Dus die heb ik er eventjes voor laten zitten. Ja. Laat maar luisteren. Radio 1. Dit is Veronica. Radio 1, de actualiteitenzender. Dit is Veronica Talk Radio. Feiten, meningen of klinkklare onzin. Hier is Rob Stenders. Hetero's zouden wat meer het voorbeeld van sommige homo's moeten volgen en vaker van partner wisselen. Zo zou de ware liefde tussen de vaste partners intact blijven. Dat stelt Gert Hekma, hij is docent homo-studies. Wil jullie erover meetokken? Het telefoonnummer is 06-3078. Goeie discussie, Rob. Ja, ja, heerlijk. Ja. Maar ja. Ik vernam dat jij het ook best wel moeilijk vond in die tijd, dat je geen plaatjes had, dat je dus een heel uur moest vol lullen. Nou ja, vond ik zelf niet per se de gedroomde Radio 1-presentator, maar ik vond het wel heel leuk om dat te mogen doen. Dat was Allard Beres, die was toen de baas, die kwam bij Nieuwsradio vandaan en die zei, nou was er ergens een DJ tijdens zijn programma ook wel een soort van engagement heeft, dat ben jij het wel. Dus vind niks als we zo'n beetje een anarchistisch talk radio programmaatje maken tussen 7 en 8 was het, geloof ik, met Jeroen Kijkende Vechten. Dus ik dacht, dat moet ik niet willen, want dat kan ik niet. En ik zei ja, zoals gebruikelijk. Ja. Hoe beviel dat dan uiteindelijk? Ja, leuk. Ja, het begin niet, hè, want ik zoek dan heel erg naar hoe moet ik deze rol vervullen. En dan hadden wij bijvoorbeeld iemand van de Greenpeace en die kwam met heel veel technische kennis. Dus dan liet ik me volkomen weglullen. En Allard Beres die zei tegen me, ja, juist als die technische kennis, dat spuien, moet jij gewoon op z'n Rob Stenders zeggen, ik begrijp je echt helemaal totaal geen reet van. Want de luisteraar snapt het ook niet waarschijnlijk. Nou ja, I don't know, maar ja. Ik snapte het in elk geval niet. Dus daar begint de sluis naar de luisteraar. Zeg het gewoon, want ja. Als iemand het zich kan permitteren om te roepen, wat heb je nou eigenlijk gezegd de afgelopen 2 minuten? Dan ben jij het wel. Nou, dus dat heb ik daarna gedaan. En toen ging daar. Nou, ik vond het in elk geval leuk. Of het goed was, dat weet ik niet. Maar ik vond het heel erg. Ja, maar het grappige van dat lijstje namen wat jij in het begin noemde, dat zijn natuurlijk ook mensen die uiteindelijk later ook naar de wat meer inhoudelijke radio zijn gegaan, ja. Als je het zo mag noemen. Ja. Jurgen van den Berg. Nee. jij noemde mij niet in dat lijstje en terecht. Maar Frits Spits, Felix Meurders, dat vind ik ook zo mooi aan hen. Dat ze zo veelzijdig zijn geweest. Ja. Felix is ook voetbalverslaggever geweest, noem het maar. Nou, Frits natuurlijk. Sportprogramma's gepresenteerd en nu doet hij weer heel andere dingen. Dus de veelzijdigheid is natuurlijk wel leuk. Dus is dat nog iets misschien wat een soort eindstation zou kunnen zijn? Ik heb ooit, overpretentieus als ik was, gedacht dat ik een onderdeel zou kunnen zijn van het nieuwe gebouw. Dat was een geweldig VPRO-programma. VPRO, ja. Ja, waar mijn fantasie als radiomaker totaal getriggerd werd. Of ik er inhoudelijk aan toe was, dat boeide me niet zo. Maar ik dacht, als je daar onderdeel van zou kunnen zijn, dat is wel fantastisch. Mm. Dus ergens in mijn hoofd, als dat, nou ja, wat was de vraag ook alweer, over 10 jaar ben ik, dan moeten we een nieuw gebouw hebben. Ja. Ik nodig je dan nu alvast vooruit bij leven en welzijn, Jurgen. Ja, ik wilde mee graag over meedenken. Jouw kom. Rob, even over Veronica. Je hebt net gezegd van, ik heb wel een paar keer spijt gehad en zo, maar dus 2 jaar nu daar bezig. En je bent daar echt met je eigen plan naartoe gegaan. Ja. Dit moet het worden. Ja. En wat is dan nu de tussenbalans? Nou, spijt, dat is een groot woord. Maar laat ik zeggen dat ik een veel comfortabeler leven had, uiteraard. Want dit lijkt wel het meest serieus op eerlijk werk. Zonder nou boehoe te willen doen. Er zijn best wel veel dingen die we niet mee hadden. Een van die dingen was dus inderdaad dat wij een etherfrequentie zouden hebben tot na mijn contract. Die etherfrequentie die kwam er niet. Leg nog eens uit waarom dat zo belangrijk is. Waarom willen al die stations op de FM blijven? Op dit moment wordt er nog heel veel FM geluisterd. Dus als je FM afkoppelt, kijk, Radio 5 is een prachtig voorbeeld dat je ook kan leven zonder FM. Die zit alleen op de kabel. Ja, en die hebben een ontzettend groot succes. En die doen iets wat alle anderen niet doen. Hè? Dus echt senior zijn. En daar is dus behoefte aan. En dan is het best wel grappig dat de mensen die ervan verdacht worden dat ze die transitie heel langzaam maken, het eerste dat vinden. Dus dat vind ik interessant. Maar vooralsnog, veel radiostations hebben de FM nog nodig. Ik denk, wij ook nog, Veronica. Dus het was wel belangrijk. En dan krijg je, zonder meelijden op te willen wekken, hoor, maar dan heb je eerst dat degene die je binnengehaald heeft, dus Mark Ariani, die wordt ontslagen. En dat was voor mij ook een hele mooie weg als we geen zin hadden in corporate. Die was radiobaas bij Talpa, die ging over al die stations. Ja. Zeg maar. Nou, vervolgens zou er een verkoop komen richting RTL, waarvan je niet zeker wist of hij doorging. Daarna wist je niet helemaal zeker meer of je nog een etherfrequentie had, want er waren ook allerlei rechtszaken, dus dat was ingewikkeld. Ga in het volhouden. Vervolgens bedrijf Talpa, waar je voor werkt. Daar zegt de overheid van, je hebt niet 4 zenders die je mag inschrijven, maar 3. Mm-hmm. Wij zijn de kleinste, dus dan weet je natuurlijk al, oké, dat gaat waarschijnlijk mis. En dan komt er ook nog een moment dat die veiling er ook echt is. En dat je denkt, overleven we dit? Maar die periode... Dat geldt ook voor je mensen, hè? Want voor mezelf denk ik in alle arrogantie, misschien kom ik nog wel eens ergens terecht. Maar je hebt een hele hoop mensen er binnen geharkt, waar je je gewoon verantwoordelijk voor voelt. Maar wat dit is ook de dit krijg je er dus bij, dat als je de baas bent. Maar even gewoon naar het radiostation aan zich. Jij bent daar naartoe gegaan met jouw eigen plan van ik ga niet draaien wat al die anderen al doen. Ja. Je hebt wel de muziekbibliotheek heel erg uitgebreid, zodat je veel meer variatie krijgt. Ja. Maar hoe is dat dan tot nu toe aangeslagen? Nou ja, tot op zekere hoogte redelijk. Kijk, als ik zeg, ik ben er, dat klinkt een beetje gek, maar ik ben er artistiek best tevreden over binnen de mogelijkheden wat we bereikt hebben. Maar commercieel natuurlijk niet. Want het is net zoveel als het was toen het gaat bij de radio van marktaandelen en dan zitten jullie op 3,5 zoiets? Ja, de gemiddeld. 4. Gemiddeld. Ja. Dus het wisselt van 3 tot 5 tot 2. En je moet je geen illusies maken. Ik bedoel, als het commercie is, dan gaat het ook om hoeveel luisteraars en marktaandeel je hebt. Dus ik zeg, nou, artistiek zijn we, een gek woord, een beetje overpretentieus, maar je snapt wat ik bedoel, is best een aardig station binnen de mogelijkheden die je hebt. Maar voor de commercie maak ik me geen illusie. Moet er nog een tandje bij. Ja. We hebben nog even iets over die veilingen. Ja. Ja, laten we daar even naar luisteren. Want 7 juli was het dan zover. Toen werd bekend dat Radio Veronica de komende 12 jaar op de FM te horen blijft. Jij kon live op de zender het goede nieuws brengen aan je collega's. Dat zorgde natuurlijk voor feestvreugde. En met een goed gevoel voor nostalgie en de rijke traditie van Veronica was er die dag ook gelijk aangepaste vormgeving te horen. Hallo Rob. Hallo. Is er witte rook? Ja, er is witte rook. Ik hang net onze grote leider op van Mediahuis. En wij hebben in elk geval een FM-frequentie. Voor de rest zeg ik niets. Ik ga even een flesje openen, maar daar ben ik snel in, hoor. Oh. Ja, we hebben... Ja. Ja. En ik wens degenen die, zeg maar, gewonnen hebben met deze veiling heel veel succes. Veronica gaat door. Veronica heeft een wilde, vrije en eigenwijze geest teruggevonden. We zijn nooit vergeten waar we vandaan komen. En we zullen ook in 2023 nooit bij je weggaan. Ja, dit je van tevoren laten maken, lijkt me toch? Zeker, ja. Had je er ook een voor de slechte afloop? Uiteraard. Ja. Ja. En maar even die veiling, want de mensen die denk niet dat heel veel luisteraars dat weten, die speelden zich af voor monitoren in directiekamers en zo. Dat was geen gezamenlijke bijeenkomst. Nee. Hoe heb jij dat ervaren? Want jij zat niet achter die monitor. Ik zat niet achter die monitor. Ik had van tevoren contact met Mediahuis, dan onze nieuwe eigenaar, zou ik maar zeggen. En die zei, ja Rob, we mogen je echt niks vertellen. Ik zei, ja joh, we gaan echt niet aan de grote klok hangen. Nee, we mogen je niks vertellen. Maar hoe lang duurt dat dan? Geen idee. Dus maandag begint dat, ergens om 9:10. En ik heb hem gevraagd, in dit geval Tom Klerks van Mediahuis. Hou mij een beetje op de hoogte. En dan zei hij, doe ik niet. Ik zeg wel wanneer het moment klaar is. Dus als de dag voorbij is. En dus... Ja, je had geen idee wanneer dit ging eindigen. Dus toen werd het dinsdag, toen werd het woensdag. En je weet niks. Dus dat luchtledige is echt verschrikkelijk. En op vrijdag, nou ongeveer 5 minuten voordat de rest van de wereld het wist, kreeg ik een appje. Wel andere frequentie, maar we leven nog. Dus nou ja, ik heb onmiddellijk op de DJ en de producers app van Veronica gezet. We leven nog, meer informatie volgt. En toen zat ik al bijna in de uitzending vanuit mijn huis met deze blijdschap. Ja. Maar wat een krankzinnige week was dat. En dat Mediahuis, want dat is dus een nieuwe eigenaar nu van Veronica. Dat heb je net uitgelegd. Hè? Die willen natuurlijk, die hebben er flink wat geld in gestoken, neem ik aan. Ja. Mag je zeggen hoeveel eigenlijk? Of? Ja, dat is openbaar. Was het 20? Boven, ja, 20 of zo? Het is veel te veel. Ja. Jij is te veel, moeten de mensen uit? Want dat hoor ik nou bij BNN Nieuwsradio. Die zeggen al van, ja, we hebben zoveel betaald, we moeten gaan bezuinigen. Ja, nou, ik hoop het niet. Dus dat zijn de gesprekken die je voert natuurlijk, want het is heel veel geld. Maar ik heb destijds ooit met John de Mol een uniek contract gesloten. Radio Veronica klinkt ongeveer zoals ik het wil. En hebben zij dat overgenomen? Moesten ze. Okay. Ja, dus dat was voor mij ook wel een spannend moment. Want ik heb al eerlijk tegen ze gezegd, hey, als deze wind-up DJ jullie ontzettend in de weg zit, jullie hebben er best veel voor betaald. feel free om afscheid te nemen. Ja, maar dat hebben ze niet gedaan. Dat hebben ze niet gedaan. Dus jij mag gewoon op dezelfde manier jouw station blijven leiden. Want dat vraag ik namelijk even namens de luisteraars van Radio Veronica, waar ik er trouwens één van ben. Ik heb me heel vaak in de auto aanstaan, omdat het echt wat anders is dan wat je overal al hoort. En is nou het gevaar niet dat je toch mee moet dan in wat al die anderen al doen, omdat dat uiteindelijk wel wat meer luisteraars oplevert misschien? Nou ja, maar ik hoop van niet. Ik hoop dat we deze eigenzinnige koers voort kunnen zetten. Kijk, wat ook nog wel ingewikkeld was, als je niet zeker weet of je een etherfrequentie hebt en je wilt bijvoorbeeld, ik noem maar eens een naam, iemand die ik zeker ga bellen voor de toekomst, Gerard Ekdom wil ik dan heel graag op Radio Veronica hebben. Ja, als jij niet zeker weet of je een etherfrequentie hebt, hoef je Gerard Ekdom natuurlijk niet te bellen. Hij zit nu bij Radio 10 in de ochtend. Hij zit nu bij Radio 10, maar die vind ik passen bij Radio Veronica, dus je begrijpt dat ik die ga bellen. Ja. En toen was het Gerard, hoor je dat? Ja. Hallo? Heb je hem al gebeld? Uiteraard. En wat zegt hij? Wat zei hij ook alweer? Rolletje op, we krijgen een primeur. Ja, ik schrijf mee. Wat was zijn gevleugelde kreet, ook alweer als iemand een verzoekplaatje aanvroeg? Ik zal kijken wat ik voor je kan doen. Dat was het, ja. Oké. Ja. Nou, maar goed. Maar je bent dus ook, want dat gaat ook gebeuren. Die hele carousel komt wel op gang. Er komt waarschijnlijk een nieuwe zender bij voor de club waar Q Music bij hoort. Ja. Joe FM, een beetje jaren 70, 80 wordt dat. Ja. Maar goed, de luisteraar van Veronica die kan dit blijven verwachten. Zeker. Wat ze wil krijgen. Ja. En jij krijgt wat meer ruimte, want er was een clausule, heet dat dan, dat je bepaalde top 40 muziek niet mocht draaien. Ja. Dat mag nu wel. Ja. Nou ja, ik heb gezegd, ik ben niet geïnteresseerd per definitie om meer top 40 muziek te draaien. Maar wat wel gek was, ik noem maar dit voorbeeld noem ik bijna altijd. Je hebt Impossible van Nothing But Thieves. Dat is een plaat die 100% bij Veronica past. Die vinden we mooi. Maar die heeft op 38 gestaan in de top 40. En wonderlijk genoeg is de top 40 de referentie voor de clausule. En dat heeft de Rijksoverheid bedacht samen met de toenmalige eigenaren van Veronica. Kunnen wij niks aan doen. En dat zijn dan de liedjes die je dan heel sporadisch mag draaien. Waar je nu van zegt, hoef ik niet meer over na te denken vanaf september. Dus dat gaat er dan wel veranderen, dat je dat in kan mengen. En verder blijft het gewoon hetzelfde. Hoe ben jij als baas eigenlijk? Want dat is ook wel bekend, dat jij zelf nogal anti-autoritair bent. Ja, en daar ben ik gebleven. Ik zeg niet voor niks een gemankeerde baas. Soms zeggen mensen tegen me, je moet veel strenger zijn. Maar als een disjockey zin heeft in een liedje waar hij gelukkig van wordt, wie ben ik dan om te zeggen, post dit wel. Dus ik ben daar tamelijk vrij in. Dus ik denk, sommige dingen kan ik wel, sommige dingen kan ik niet. En het laatste wat ik kan is heel streng zijn. Ja, dus daarom is Carolien er ook bij. Ja. Die moet dat. Ja, maar die gaat dan niet over die platen. Maar nee, maar goed, die moet dat. Kijk, als er een. Er belt mij iemand en die zegt: hey Rob, we hebben een geweldig idee. We gaan midden in de nacht ergens een caravan en dan gaan we radio maken. En daar staat Chris Martin van Coldplay ook. En dat kost dan wat. En dan zegt Carolien, daar zou eigenlijk een sponsor van moeten komen. Hè? En dan denk ik, nee, dat moeten we doen. Dus je moet meer die verhouding op die manier zien. Maar bijvoorbeeld met die stel dat het straks is dat je er een paar mensen uit moet sturen, dan ga je dat zelf wel doen. Dan natuurlijk, vanzelfsprekend. Ja, nou, ik hoop het niet. Ik hoop dat het niet hoeft. En daar zitten ook best wel wat jonge mensen, ook mensen die wat ervaring hebben in het vak bij Veronica. Jij bent de ervaren man. Ja. Dus die moet je ook wel af en toe coachen, denk ik. Nou, dat doe ik ook wel. Geef eens een voorbeeld. Waar gaat het dan over? Nou ja, als mensen bijvoorbeeld, er zit nu weer iemand, Thijs heet die zit bij ons in de nacht. En daar luister ik dan een paar weken naar. En op een gegeven moment dan roep ik, zullen we even bij elkaar komen? Dan gaan we even praten. Sommige discjockeys vragen daar zelf om. Ik was zelf altijd extreem van, als je niks hoort van de leiding, uitstekend. maar er zijn best veel discjockeys die zeggen, en met jouw ervaring en alles wat jij hebt meegemaakt, kun je er eens wat over zeggen? Nou, dan doe ik dat. En dat gaat zelfs. Een tijdje geleden hadden we dat gesprek ook met Sander Lantiga en Carolien de Bij en zo. En dan zit je niet van dit moet wel, dit mag niet. Het is een open inschrijving. En ik vraag het aan Sander Lantiga ook of hij dat bij mij wil doen. Ja. Echt waar. Ja. Ja, want jij bent ook een voetballiefhebber en je volgt ook volgens mij al die praatprogramma's wel. En ja. Ik vind het altijd wel mooi dat je dan heb je bijvoorbeeld Marco van Basten, die natuurlijk een fantastische voetballer is geweest, maar als trainer ja. vond hij het heel lastig om aan jongens die eigenlijk gewoon minder kwaliteit hadden ja. uit te leggen wat er nou wel en niet goed ging. Ja. Nou, het is grappig dat je dat zegt, want als je het dan hebt over baas zijn van Radio Veronica. Vind ik dat boek van Marco van Basten fantastisch. Want ik kom dat ook tegen. Ik wil niet per se de baas zijn en de baas spelen. En hij heeft ooit geroepen toen hij van het Nederlands elftal... daar begon hij natuurlijk als coach, naar Ajax ging. Dat hij zei van ja, kijk, als je bij Ajax speelt... dan kun je al voetballen, want anders speel je niet in het eerste van Ajax. Dus hij was soms best verbaasd dat je daar nog moest zeggen... kijk, deze gozer heeft dezelfde kleur, daar moet je naartoe. Ja. En als je op deze manier draait, maak je makkelijker een doelpunt. Hij dacht, dat gaat vanzelf. En wat hij ook zei, aan het einde van de rit iedereen managen. Dus als je op links iemand heel tevreden hebt gesteld... is er natuurlijk op rechts iemand heel ontevreden. En probeer dat spul te managen, dat vind ik ook super moeilijk. Ja, ik kan me dat goed voorstellen. Ja. Dat is een mooie, mooie parallel uiteindelijk. Ja. De ochtendshow van 3FM, daar kennen wij elkaar van, ja. Ron. Ja. Heb je daar nog fragmenten van, Ron? Ja, de eerste Stenders vroeg in 2000. Ja, ik heb daar een fragmentje van gevonden. Even de tijd schetsen. De Mission Impossible, jij moest Edwin Evers gaan opvolgen... want die vertrok naar Radio 538. Ja. Moet je nooit doen. Nee, ik raad het iedereen af. Jij ging het toch doen. En je hebt al zelf ooit gezegd, je bent geen ochtendmens. Daar zat een verhaal vast, wil je het horen of niet? Ja. Nou, die zitten nou toch. Ja, wij vonden allemaal, maar dan ook echt allemaal, klassikaal... Ruud de Wild, die zat toen in de middag op 3FM... die moet de ochtendshow gaan doen. Dat vond ik ook, want fantastisch. Ruud de Wild, die zei... ja, ik wil dat best doen, maar over een jaar. Want je kan Edwin Evers niet opvolgen. Dat is onmogelijk. Dus dan moet je eerst een of andere mafklapper laten floppen. En dan kom jij. Nou, ik was dus die mafklapper. Nou, laten we even luisteren naar de eerste seconde. Stenders vroeg april 2000. 3FM. Goedemorgen. Goedemorgen, Fred Siebeling. Goedemorgen, Rob Stenders. Goedemorgen, Bart zonder achternaam, spring in het veld. Hey, goedemorgen, meneer Stenders. Zijn we er een soort van klaar voor? Ja. Soort van wel. Want dit is onze eerste ochtendshow en ik heb nog steeds niet het gevoel dat het echt een programma van mij is. Ik heb het gevoel dat ik aan het invallen ben. Kom op, steek je kop onder water. Voordat je dit weet, is het 4 uur later. Met de frisse kop staat Stenders vroeg op. Begin je dag zonder kater. Nou, ja, dan zullen we het allemaal proberen. Elke dag in elk geval rond 6 uur. Een toepasselijke plaats, vind ik. Dat hebben wij voorlopig nog wel nodig. Van dat ook. Elke ochtend is ook wel gedaan hebben, maar dat heb ik nooit gehoord. Ik stond nooit zo vroeg op. Dat weet ik niet. Ja, je bent geen ochtendmens, hè, volgens mij. Nee, het is de eerste weken... heb ik ook alleen maar zitten klagen. Zeker van 6 tot 7. En toen zat ik met een paar vrienden... zat ik in de toenmalige Gooise herberg. Toen kwam er een gozer die een vrachtwagen bestuurde. En die kwam naar me toe. En die zei, hey Rob, ja, ik volg jou al een tijdje op radio. En ik vind je in principe echt een goede discjockey. Ik geniet er ook wel van. Maar als je daar gaat zitten klagen... jij draait 3 uur plaatjes. Hè, weet je hoeveel mensen er gewoon echt serieus werken? Mannen die in die busjes naar de bouw gaan. Ja, en, zo. Ja. Ja. En hij zegt, ik kan er niet tegen dat jij daar gewoon een uur lang gaat zitten klagen... terwijl je in principe gewoon een paar plaatjes instart. Nou ja, daar had hij wel een punt, vond ik. Ja. Maar je hebt het toch nog best wel lang volgehouden. Ik vond het ook leuk. Ja. In het begin niet, hoor. In het begin vond ik het echt verschrikkelijk. Ik heb echt wel een half jaar... echt met mijn tong tegen het raam gezeten, 's ochtends, van moet ik dit echt weer willen? En ik heb ook nog bij de VARA toen gezegd... kan Paul de Leeuw niet een dag doen? Nou, ja. Dat kon. Maar op een gegeven moment kreeg ik er toch wel lol in, hoor. Toen heb ik er wel echt van genoten. En zou je toch een keer willen doen? Nee. Nee? Want ik denk wel... Jurgen van den Berg zit mij aan te kijken en die zegt... ik snap dit helemaal, jongen. Ja, maar ik denk wel dat je het goed zou doen in de ochtend. Ik bedoel, ja, Rick van Veldhuizen natuurlijk, de nieuwe ochtend-DJ. Ja. Luisteraars zijn nog niet wat het moet zijn, volgens mij, in de ochtend. Ja, we hebben die jongen binnen 2,5 weken of zo binnengehaald. Dit is een hele snelle geweest. Dus dat hij nog even ontwikkelingstijd nodig heeft. Ik had zeker een jaar nodig voordat het wat werd. Jij was sneller, Jurgen. Jij ging sneller in de ochtend, hè? Nou, ik kon wel vrij goed tegen dat opstaan. Ja, ik heb bij jou daar het nieuws gelezen, later bij Giel natuurlijk. Ik kan er vrij goed tegen. Maar dat is wel een ding, want als dat niet... dat is de helft van het werk eigenlijk al. De helft van het werk opstaan. Ja, precies. Want als je dat met tegenzin doet, dan zijn het lange uren inderdaad. Waar komt die liefde voor radio bij jou vandaan? Die komt bij, ik denk wel, de piratenzenders vandaan. Maar ik bedoel, als jongetje hoorde je dat dan? Ja. Dacht ik, wil dat ook? Of? Ja, ik zat s'avonds, ik had de Engelse servers van Radio Luxemburg. Dat vond ik heel spannend. Dat was een soort piraat aan land. Maar ik luisterde heel veel naar Veronica. En ook wel naar Radio Noordzee en later ook een beetje Caroline. Dat avontuur, ja, dat met die muziek had ik al vrij snel. Dus ik had al snel voorliefde voor discjockeys die zelf van muziek hielden en mij iets probeerden aan te smeren. En dat avontuur, ik had een klein rood radiootje, had ik van mijn oma gekregen. En dat lag onder je kussen. Ja, het is allemaal een beetje truttig, maar wel waar. Ik hoefde niet per se televisie te kijken om het allemaal te volgen. Het venster op de wereld was voor mij de radio en het avontuur ver weg. Hè? Dus op zee, Radio Luxemburg, een beetje van wauw, dat je dan nog gewoon met een paar plaatjes instart en ook die je wel mooi vindt. Om daar je geld ooit mee te kunnen verdienen. Wauw. Je hebt dat nooit gedaan, zeezender. Hè? Want jij bent volgens mij van die generatie dat er toen nog wel van die zeezenders waren ook. Net niet. Hè? Dus wel even op zo'n tripje gezeten. En even gekeken hoe het allemaal werkte. En ook wel eens even wat mogen zeggen in de microfoon. Maar ik kwam vrij snel daarna. Had ik een sollicitatie gestuurd naar onder andere de VARA en naar Veronica. Toen ook al. Mm-hmm. En ik werd echt best wel snel aangenomen door de VARA. Dus ik hoefde niet per se meer de zee op. Dat ging eigenlijk vrij snel richting land al. In de nacht begonnen, geloof ik, bij de VARA toen. Ja, ja. En dan komen we op Shock Radio. Want dat is ook een van de highlights toch wel in jouw carrière geweest. Ja, vind ik wel. Ja. Ik heb een aantal afleveringen dus terug zitten luisteren. Ja. Ik heb Vind je die? Ja, goed, ik heb toegang tot allerlei archieven. Ik heb ook zelf ook een enorm archief. En nou ja, daar heb ik dus met plezier zitten luisteren naar. Even Shock Radio van 1993 tot 94. Heeft eigenlijk niet lang bestaan, want nou ja, de naam zegt er misschien ook al. Ja. Op een gegeven moment zei de directie. Het was vragen moeilijkheden. Precies, ja. Je presenteerde het samen met Floortje Dessing. Die dus bij jou dus haar debuut maakte toen op de radio. Met Fred Siebelink zat er ook bij. Ja. Chockerende dingen, maar het meeste was, ja, dat mogen we nu wel zeggen, in scène gezet natuurlijk. Even een paar voorbeelden van de dingen die jullie hadden bedacht. Eindelijk van die hond af. Ga je op vakantie? Heb je geen zin om een asiel te zoeken? Rijd dan vanavond na 10 uur naar de Trosparkeerplaats in Hilversum en bind Bello daar aan de boom. Het Shock Radio Dierenvriendteam komt ze ophalen en bezorgt Smens beste maatje een nieuw onderdak. Vannacht tussen 12 en 2 een legale hondenlozing bij Shock Radio. Zeg, Floor, in het kader van die rubriek vrijwillige euthanasie, wie zijn er deze week door bejaardenhuis ochtendgloor voorgedragen? De leden van het Shock Radio team werden als het ware ontmaagd. Rob werd voor het eerst donker. Fred neemt voor het eerst LSD en Hilbert speelt een autoradio. Nou, kom hier met die rotzooi dan. Ja, hallo, ik spreek met Tietel. Ik had een vraag aan je. Ik ben benaderd door RTL4 voor het maken van een wetenschappelijk programma. En ik had aan jou willen vragen of je dat met mij een deelpresentatie wilde gaan doen. Ja, op zich ben ik daar wel open voor. Ja, dus we hoorden een imitatie van Guy Titulaar, de bekende presentator uit de jaren 80. Die Wubbel Okkels belt. Ja, de echte Wubbel Okkels belt. Daar kwam ook nog gedoe over. Hè? Want ik geloof dat er geklaagd werd door Guy Titulaar, maar niemand geloofde dat het de echte Guy Titulaar was. Ja, wat jij zegt in scène gezet, maar er was natuurlijk niet zoveel in scène gezet. Dit was de nep Guy Titulaar, dat was Hilbert, die werkte voor ons. En die belde Wubbel Okkels. En die wist niet helemaal zeker of het hele goede vrienden waren. Dus die krijgt zijn vrouw aan de telefoon en die zegt nog even: oh, dag mevrouw Okkels, is uw man thuis? En ahahaha, Giet, waardoor hij wel een gaten had. Oké, die kennen elkaar. Dus hij moest anticiperen. En die heeft hem gewoon een aanbieding gedaan voor RTL, een programma. Waar hij dus zeer geïnteresseerd was en stuur even een fax. Maar het probleem waar jij het over hebt is wel waar. De echte Giet Titelaar ging dus de leiding van Veronica bellen. Van ja, maar ik ben er echt klaar mee. En niemand neemt me meer serieus. En iedereen dacht, Dat is dat Shock Radio team. Ja, dus de groeten. Dus dat ging tot aan Joop van der Rijden, die toen voorzitter was van Veronica aan toe. Die ha, ha, ha. Doe Stenders de hartelijke groeten. Dus die werd echt boos. Zou zo'n programma nu nog kunnen? Nee. Binnen 10 minuten is het gecanceld. Ja, wij hebben het er wel eens over met als we een kleine reunie hebben. Wat we allemaal voor dingen daar gedaan hebben. Hoe kwamen jullie aan die dingen? Want in Amerika had je dat Shock Radio wel. Ja. Maar dat is vooral ook mensen. Die Howard Stern bijvoorbeeld heeft dat ook heel lang gedaan. Dat hebben wij niet per se als voorbeeld gehad. Bij Veronica hadden ze op een gegeven moment het idee van we zijn iets te truttig geworden. Dus we moeten een beetje weer die rock'n'roll erin. Nou ja, ik was daar min of meer de vertegenwoordiger van. Omdat ik wat rebelse radio maakte. Maar eigenlijk vond ik... Ik heb nog steeds wel een beetje spijt dat we het Shock Radio genoemd hebben. Want dat was wel vragen om moeilijkheden. Maar aan de andere kant dwong het ons ook om dingen te doen die heel onconventioneel waren. Dus aan het einde van de rit is het misschien wel logisch dat het was. En de creativiteit kwam uit het team. Maar dit was ook, even los van dat shockgedeelte, het was ook echt radio maken. Ja. Met gekke dingen, sketches erin, mensen bellen. Ja. De nazi-synchronisatie herinner ik me nog. Dat vond ik een geweldig onderdeel altijd. Ja, de nazi-synchronisatie zou je misschien nu al niet meer kunnen doen. Maar dat was inderdaad, dan had je een Amerikaanse film in het Duits nagesynchroniseerd. En dan was dat de nazi-kronisatie. Ja. Raden welke film het was. Welke film het was, ja. Dus heel veel van die dingen zouden helaas niet meer kunnen. Maar het kwam echt uit ons aller geesten vallen. Het was totale vrije radio. Rob, jij hebt in een interview ooit gezegd... ik ben een autistische holbewoner. Je had ook van alles verlegen. Straatvrees, geloof ik zelfs. Ja, allemaal nog. Nog steeds? Ja, het is een krankzinnige combinatie, ik geef het toe. Ja, terwijl je hier nu toch een uur lang zit te kletsen. Voor volk en vaderland. Ik vind jullie soortgenoten, hè? Dus dat helpt. Maar er zijn er wel meer natuurlijk in deze business. Dat is wel waar, ja. Maar wat is dat, dat dan achter een microfoon wel lukt? En dat je dan ook Shock Radio als voorbeeld... veel verder durft te gaan dan misschien eigenlijk goed is. Misschien. Als je een totale passie hebt, in mijn geval dus muziek en radio, die combinatie, dan is het de moeite waard om daarvoor de deur uit te komen. Dat is het. Als ik dit niet gehad had, weet ik echt niet hoe ik hier doorheen zou zijn gekomen. Want ik ben er inderdaad nog steeds te schuchter, nog steeds te verlegen. Ik vind ook, als ik dan hier weer naartoe moet, vind ik het toch weer eng. Weet je wel, dan heb ik toch weer spijt dat ik ja gezegd heb. Maar ik denk, Van den Berg heeft het gevraagd. Maar soms moet je ook je DJ's toespreken als er iets moois gebeurt. Vind ik ingewikkeld. Als je ergens het land in moet of bij De Wereld Draait Door je boekje mag presenteren en tegen de uitgever zegt, ik ga niet. Nee, maar Rob, weet je hoeveel mensen graag naar De Wereld Draait Door met een boekje willen? Ja, het zal best. Ik ga niet. Ik ben er 2 keer geweest. Ik vond niks. Ik vond eng. Nou ja, dat soort dingen. Ja, dat is een voortdurende strijd, ja. Nou, mooi dat je er nu was. Blijf nog heel even zitten. Ja. De Media Week Awards Radio. Ja, want we gaan het even over de Radio Week hebben. Want ik ga altijd via opvallende radiomomenten en bloopers op zoek naar het radiomoment van de week. En over de uitslag kan dan niet worden gecorrespondeerd. Dat zeg ik dan altijd. Tips mogen naar perstribune@omroepmax.nl. Nou, wat was het voor Radio Week? Nederland staat weer bol van de evenementen. En op de radio is daar veel aandacht voor. Bijvoorbeeld in Tilburg is voor de 15e keer het pop-up radiostation Kermis FM opgetuigd. Elk jaar werken daar een heleboel bekende DJ's aan mee. Maar de basis blijft natuurlijk een groep jong radiotalent en heel veel enthousiaste vrijwilligers. Dylan, hij is aan jou. Jij mag officieel het eindoordeel geven aan de veiligheid van de kermis dit jaar. Is de kermis geslaagd? Ik kan wel zeggen dat Tilburg Kermis veilig genoeg is bevonden met een 10 uit 10 om open te gaan. Hey! Zo, dat is echt... Ja, dat is genoeg. Ja, je zou het denken, hè? Dat is gewoon genoeg. Ja, Rob, jouw hometown, Kermis FM ook vaak rondgelopen. Zeker. Luister je nu ook nog steeds naar? Komt daar talent vandaan nog steeds? Nee. Nee? Nee, ik weet niet of het talent vandaan komt, maar ik luister er niet meer naar. Maar ik heb daar wel een paar keer gezeten. Ja, het is wel geinig, hoor. Het is wel leuk, zeker. Ja. Dan de radiobloopers. Vrijdag deed deze zender natuurlijk verslag van de laatste dag van de Vierdaagse in Nijmegen. En de wandelaars waren niet de enigen die aan het eind van hun Latijn waren. De Vierdaagse is, ik wil niet zeggen ten einde, maar wel op zijn einde, hè? Verslaggever Richard van der Made. Ja, de 105e editie, Robert, zit er eigenlijk op, zo kun je het wel... Het zit erop, dit was de editie die dus zeer gelaten. Ontzettend veel publiek. Ja, ik was niet op de hoogte dat de Vierdaagse dit jaar op Mars zou eindigen. Aldus Robert Meder. Ja, als de eindmuziek klinkt in een radioprogramma, dat weten jullie jongens, dan betekent dat Stefans dat de presentator terecht moet gaan afronden. En de een is daar beter in dan de ander. Humor in zijn werk. Heeft u veel met hem kunnen lachen? Ja, hij had een heel speciaal gevoel voor humor. Dus een beetje zwart gevoel voor humor. Ik hoor muziek. Ja, u timed beter dan ik. Als je als verslaggever live in een uitzending moet, dan is het altijd goed om te weten dat je weet wanneer de microfoon aangaat. Ze hebben nu even schorsing, geloof ik. En verslaggever Roel Bolsius, die volgt dat voor Alex, ons. Als het goed is, wil jij mij contact maken met de zender voordat zij weer... Roel, je bent in de uitzending nu live. We niet aan hebben staan. Hallo, met Roel, hoor je Roel, je bent nu in de uitzending. Even streng toegesproken. Even een klein radiogeheimtje verklappen. Presentatoren die krijgen soms regieaanwijzingen via een koptelefoon. Maar bij Met het oog op morgen, een opvallend verschijnsel, daar krijgen de gasten ook regieaanwijzingen. Marjan Slot, want u bent de denker des vaderlands. Als u dan terugdenkt aan al die crisisberaden van de afgelopen week, krijgt u dan het gevoel dat daar de ruimte is opgezocht? Ik hoor de regiestem er tussendoor. Kan het kloppen? Dat is vandaar vervelend. Dat ik zo raar reageer misschien. Oh, dat zal ik meteen even streng naar kijken achter het glas dat ze de mond moet houden. Ja, en bij de EO hebben ze het zichzelf lastig gemaakt door twee radiopresentatoren aan te nemen. Nee, die luisteren naar de namen Henk van Steeg en Hans van der Steeg. Soort voor verwarring. Henk heeft mij wel eens verteld dat personeelszaken hem ooit per ongeluk het arbeidscontract van Hans heeft toegestuurd. Gelukkig weten de directe collega's van Hans en Henk bij de radio altijd wel wie er in de studio zit. Alhoewel. Langs de lijn en omsteken. Met Suze van Kleef en Henk van Steeg. Goedenavond, welkom bij Langs de Lijn en Omstreken. Met daarin natuurlijk veel sportnieuws en ook live muziek. Ja, Henk van Steeg gaan we even bellen om hier naartoe te komen. Maar goed, dat komt straks. Dat was dus Hans. Dan het radiomoment van de week. Ja, zoals gezegd, veel aandacht voor allerlei evenementen. Ook voor de Vierdaagse van Nijmegen. Ook bij Jan Willem Startop op NPO Radio 2. Dat is trouwens een evenement waar jij als een van de eerste radio-dj's ooit bij was, toch, Rob? Ja, zeker. Ik weet nog dat ik dat voorstelde. Dat iedereen riep, dat is alleen maar voor bejaarden en militairen. Toen zei ik, maar weet je hoeveel mensen daar meelopen? Dus we hebben daar met VARA, de ochtendshow, een tentje neergezet. En wij moesten onze mond houden als de regionale omroep een artiest had. Want dan kwamen we niet bovenuit, want er stond alleen onder een paraplu met een klein setje. Mooi. Ja. Nou, een mooi moment op NPO Radio 2. Luisteraar Edwin, die door financiële problemen eigenlijk niet kon meedoen, maar dankzij de radiomakers Jan-Willem Startop toch een startbewijs kreeg. En deze week kon een emotionele Edwin daarom worden gevolgd in dat programma. Het radiomoment van de week. Edwin, jij hebt bij ons het allerlaatste startbewijs gewonnen van de Vierdaagse. Ik geloof het nog steeds niet. Ja, ik begin ondertussen wel te geloven dat ik meedoe. Want eerste blaadjes die begin ik te voelen. Maar ik ben super blij. Ik vind het tof om jullie live te zien. En we gaan hem zeker uitlopen. De druk staat erop. Je kwam financieel in zwaar weer. En uiteindelijk was dat ook de reden waarom je startbewijs niet kon halen. Inmiddels loop je hier lekker. Heb je het in je leven ook weer op de rit? Loopt dat ook weer beter? Ja, gelukkig wel. Ik heb nu anderhalf jaar te gaan. En dan staat alles weer op de rit. En dit zijn de momenten waar je het voor doet. En waar je ook weer levensvreugde van krijgt. Ja, mooi. Tot zover de radioweek. Over een uurtje de tv-week. Rob, FM-frequentie binnen. Ja. Voor de komende jaren. Ja. Dus dat is mooi. Jij blijft daar ook gewoon dus zitten nu. Ja. Ja, ik vraag het nog even. Gewoon. Je weet het nooit. Veronica blijft zoals wij dat willen, heb je gezegd. Dus die muziek. Ja. Ja. En is er dan nog een target aan gekoppeld? Waar moet je zitten? Qua marktaandeel? Het interesseert me niks, jongen. Oké, we zien wel. Je gaat weer voor de zakenwereld. Ja. Dank voor je komst naar de perstribune. Na het NOS-journaal is hier voetbalanalist en oud-voetballer Leona Stentler. Vanochtend zag zij de Oranje Leeuwinnen aan het WK voetbal beginnen. Zeg je dat goed? In ieder geval, Nederland won met 1-0 van Portugal. Dat dus zo direct in het volgende uur van de perstribune.

En dan is het nu ook afwachten hoe dan verder. Sommigen hebben de nacht doorgebracht in hotels, andere hotels. Hadden geluk, want veel mensen hebben ook bijvoorbeeld op het vliegveld geslapen. Of in bibliotheken in het gemeentehuis. Of in de open lucht heb ik een enkeling gehoord die het ook heeft gedaan. En die wachten nu op informatie van bijvoorbeeld hun reisorganisatie hoe ze terug kunnen keren. Correspondent Thijs Kettenis op Rodos, dankjewel. Onder meer Corendon, TUI en Sunweb brengen de komende dagen geen nieuwe vakantiegangers meer naar Rodos, naar aanleiding van die grote bosbranden. Contact met Corendon-directeur Steven van der Heijden. Goedemiddag. Goedemiddag. Nederlandse vakantiegangers horen we net van Thijs. Die vragen zich af, hoe nu verder? Ja, even in het algemeen. Er zijn twee grote toeristische gebieden op Rodos. Het noorden en het zuiden. Het noorden is verreweg het grootste deel. Daar is niets aan de hand. Het gaat om het zuidoostelijke deel van Rodos. Daar hebben wij een aantal honderden vakantiegangers in hotels. Die zijn inmiddels geëvacueerd naar het noorden gebracht. Die gaan we zo snel mogelijk terugbrengen naar Nederland. Het probleem is dat wij niet helemaal weten waar iedereen zit. Omdat iedereen door de lokale autoriteiten is geëvacueerd. Dus wij proberen nu met hen in contact te komen. En wij leiden een aantal vluchten vanuit andere bestemmingen om via Rodos om de komende uren en dagen de mensen mee terug naar Nederland te nemen. Er komt een soort luchtbrug, als ik het goed begrijp. Nou, het is nog niet zozeer een luchtbrug, want het gaat nog om relatief kleine aantallen. Maar we moeten even afwachten of ook andere gebieden in Rodos in de problemen gaan komen. Dan wordt het wel veel grootschaliger. En wanneer heeft u het besluit genomen om niet meer naar Rodos te vliegen? Geen nieuwe mensen meer daar naartoe te brengen? Nou, vanochtend vroeg hebben we dat besluit genomen. We brengen dus ook geen mensen meer naar het noorden. Want het noorden zijn die hotelbedden ook nodig voor de opvang van geëvacueerde toeristen en bewoners uit het zuiden. Dus alhoewel het daar veiliger is, brengen we daar voorlopig ook geen mensen meer naartoe. Die grootschalige evacuaties die begonnen gisteren. Toch vertrokken gisteravond, als ik het goed heb, nog een vlucht van Corendon, van Amsterdam naar Rodos. Hadden jullie niet moeten overwegen om die ook te schrappen? Ja, het grootste gedeelte van die passagiers, van die vakantiegangers, die gaat naar Noord-Rodos. Er zijn geen mensen meer naar Zuid-Rodos gebracht. Dus, en gisteren was het bericht ook van de lokale autoriteiten dat de toeristen naar het noorden van het eiland gewoon op vakantie konden gaan. Dat is ook nu nog steeds zo. We gaan ook geen mensen nu evacueren vanuit het noorden van Rodos. Maar het zou wel kunnen zijn dat in de komende dagen ergens toch zal moeten worden besloten. Maar dat is nu nog niet aan de orde. Nee, en jullie brengen dus tot in ieder geval dinsdag, als ik het goed heb, geen nieuwe mensen meer naar het eiland. Precies, en we evacueren dus de mensen die vanuit het zuiden komen en nu in het noorden zijn en die we nu aan het opsporen zijn. Steven van der Heijden van Corendon, hartelijk dank. In Spanje kunnen mensen vandaag naar de stembus voor de vervroegde parlementsverkiezingen. Na 4 jaar met de progressieve premier Sanchez lijkt het land nu rechtsaf te slaan. In de peilingen gaat de rechtse oppositiepartij aan kop, vertelt correspondent Miral de Bruyne. Sanchez die heeft een vrij ingewikkelde regeringsperiode gehad. Eerst met corona natuurlijk. En daar is hij uiteindelijk best goed uitgekomen. En toen kwam de oorlog in Oekraïne. En zoals in de rest van Europa is de economie toen klein beetje stroef gegaan. En dat lijkt zijn populariteit nu wel een beetje in de weg te staan. Nou, en dan heb je het van oudsher, of het rechtse PP, van oudsher al een grote partij, die is in dat gat gesprongen. Nou, daarnaast is er ook nog een kleinere rechtse partij gestopt. En ook die, een groot deel van die stemmen, die lijken nu ook naar PP te gaan. Het is dus niet zo dat de PSOE van Sanchez is slechter is gaan doen, maar het ziet ernaar uit dat de PP het gewoon beter gaat doen. De eerste uitslagen van de Spaanse parlementsverkiezingen worden vanavond verwacht na 8 uur, want dan sluiten de stemlokalen. Opnieuw explosies in Rotterdam. Aan het begin van de nacht was er een ontploffing bij een winkel in de wijk Feyenoord. Daarna was een woning in het westen van de stad doelwit. Niemand raakte gewond. In Afghanistan zijn zeker 20 doden gevallen door hevige overstromingen. Tientallen mensen worden nog vermist. In meerdere dorpen in het midden van het land zijn huizen en wegen verwoest. Er zouden nog mensen onder het puin liggen. In Tilburg hebben agenten opnieuw moeten ingrijpen na een opstootje op de kermis. 4 mensen zijn opgepakt. Een van hen schold agenten uit en gooide met glaswerk. Vrijdagnacht werden ook al 6 mensen opgepakt bij een vechtpartij naar de kermis. Toen werd een agent in het gezicht geslagen. het NOS-journaal. Op het WK voetbal heeft Nederland de eerste wedstrijd gewonnen van Portugal. In Nieuw-Zeeland werd het 1-0 voor de Oranje Vrouwen door een doelpunt van Van der Gracht in de eerste helft. De volgende wedstrijd van Nederland is in de nacht van woensdag op donderdag tegen de Verenigde Staten. Bondscoach Andries Jonker heeft er vertrouwen in. Ontspannen houding. Kijk, als je niet wint, dan wordt die wedstrijd van het allergrootste belang. En nu wordt het een uitdaging. Dat was het al, maar eens te meer. We gaan spelen voor wat we waard zijn. We zijn niet bang. We zijn ervan overtuigd dat we kunnen winnen. In de vrouwelijke voetbalwereld leeft de overtuiging dat Amerika niet meer het Amerika is van weleer. En aan ons de beurt als eerste om te kijken hoe ver we dan kunnen komen. Ja, want misschien was het eerste doel van vandaag zorgen dat je naar de volgende ronde gaat. Of in ieder geval een goede uitgangspositie hebt. Maar het klinkt nu alsof je denkt, we gaan gewoon vol voor die koppositie. Ja, maar dat is niet nieuw. We willen terug naar Sydney. Dus we zitten hier uitermate goed bevallen. We willen daar naartoe terug. Maar dat betekent vooral dat je de pool wint. En wij kunnen niet bedenken waarom we dat niet zouden nastreven. Alle respect voor Amerika, maar geen angst. Bondscoach Andries Jonker in gesprek met verslaggever Rivka op het veld. Het peloton in de Tour de France begint vanmiddag aan de 21ste en laatste etappe naar Parijs. Daarvoor nog komen de vrouwen in actie. Zij beginnen aan hun ronde van Frankrijk, die de komende week duurt. Commentator Gio Lippens, ja, de mannen rijden dus naar Parijs. Waar rijden de vrouwen precies? Ja, die rijden op dit moment in de omgeving van Clermont-Ferrand. Dat is het gebied waar de mannentour natuurlijk ook geweest is. We kunnen ons allemaal nog die etappe herinneren. Naar de Puy de Dôme, die etappe die door Michael Woods werd gewonnen. En in die omgeving rijden de vrouwen rond. Maar dan moet je niet bedenken dat zij dan zo'n enorme col moeten beklimmen in de allereerste etappe. We hebben eigenlijk een nagenoeg vlakke etappe, geschikt voor de sprinters. En maar wel met een coachje van de derde categorie, de de Durtol. En die ligt niet ver van de finish in Clermont-Ferrand. En dan is het gewoon even oppassen geblazen natuurlijk voor de sprinters. Kijken of ze erbij blijven. Het wordt dus een redelijk vlakke etappe. En dus denkt Lorena Wiebes al een beetje aan de overwinning en de gele trui. Ja en nee. Het ligt er heel erg aan hoe ze de laatste klim gaan rijden. Ik moet denk wel echt een van mijn beste klims rijden die ik ooit heb gedaan. Maar het ligt eraan wat de klassementrensters ook gaan doen. Maar omdat we ook weer zo'n sterk team hebben, verwacht ik wel iemand van voren van ons. Ja, Gio, Nederland heeft ongelooflijk veel goede vrouwelijke wielrenners. Is het dan de verwachting dat we een Nederlandse eindwinnaar gaan krijgen? Ja, dat is zeker die verwachting, hoor. Want als je toch kijkt ook naar de afgelopen Tour de France, gewonnen natuurlijk door Annemiek van Vleuten een jaar geleden. Als je ook kijkt naar de grote ronden die beheerst worden door de Nederlandse vrouwen, met name ook weer Annemiek van Vleuten. Maar we hebben ook nog Demi Vollering, vorig jaar de nummer 2. En dit voorseizoen eigenlijk de beste vrouw op wielen, op twee wielen. En die beheerste echt het hele seizoen. Dus ik denk echt wel dat het een gevecht wordt tussen die twee vrouwen als het gaat om het algemeen klassement. Dat zijn de vrouwen. Nog heel even naar de mannen. De traditionele rit naar Parijs. Moeten we stiekem hopen op wat regen voor een spannende rit? Nee, ik hoop het eigenlijk niet, hoor. Want als dat gebeurt, dan wordt het echt een loterij. En eerlijk gezegd vind ik toch altijd mooi om te kijken naar die mannensprint. Zeker die laatste etappe, die koninklijke sprint in Parijs. Ja, dan hoop je toch altijd dat het echt een mooie, zuivere sprint wordt. En regen zou wel een klein beetje roet in het eten kunnen gooien bij de mannen. Dus wat dat betreft hoop ik maar gewoon dat het droog blijft. En dat ze lekker kunnen sprinten op de Champs-Élysées. Gio, dank voor nu. We horen je later vanmiddag in Radio Tour de France. Het weer, op veel plekken grijs en regenachtig. Alleen in het westen vanmiddag vaker droog met wat zon. Het is 18 tot 21 graden. Ook morgen wisselvallig, met vooral in het binnenland buien. Het wordt dan opnieuw een graad of 20. ANWB Verkeersinformatie, Edwin Gerritsen. Er staan een paar files in het noorden van het land op de A7 Groningen richting Afsluitdijk. Tussen Tijnje en knooppunt Heerenveen een kwartier vertraging door bergingswerkzaamheden. Het verkeer moet er over de vluchtstrook. A12 Duitse grens richting Arnhem tussen de Duitse grens en Duiven 20 minuten. En op de A18 Varsseveld richting Zevenaar voor knooppunt Ouddijk een kwartier oponthoud. NPO Radio 1. Max. De perstribune. Van den Berg. Goedemiddag allemaal. WK voetbal is voor de Nederlandse vrouwen goed begonnen. Althans, hè, als je naar het scorebord kijkt. Vanochtend werd met 1-0 gewonnen van Portugal. Oud-international en voetbalanalist Leonde Stentler heeft het allemaal gevolgd. En is een uur lang mijn gast. Hartelijk welkom, Leonde. Dankjewel. Zitten we al op WK-koers? Qua uitslag en punten inderdaad wel. Dat zeg je precies goed. Qua hoe het eruit zag op het veld. Nou, ik denk niet dat heel veel andere landen ons als de topfavoriet om het wereldkampioenschap te winnen zien. Nee, maar dat is vaak een goede aanloop natuurlijk. Dat is zo. We hebben in Engeland gisteren ook gezien. Een hele dramatische wedstrijd. Wel gewoon de punten. En ja, dat kan gewoon. Je hebt bij de mannen natuurlijk ook gezien met Argentinië. Je kan heel slecht starten en toch gewoon winnen. Ron, wat is jouw analyse van de wedstrijd? Nou, goede eerste helft in ieder geval. En de uitslag is goed. Dus we gaan voor die tweede wedstrijd straks weer. Dus, ja, de bal is rond. Precies. Ja. En 2x11 is 22. Ik ben in jouw verleden gedoken, Leon. En we gaan wat laten horen daarvan. En aan het einde van het uur ook een blik op de TV-week. En ik vernam dat wij dezelfde guilty pleasure hebben op tv-gebied. Absoluut. B&B vol liefde. Dus daar gaan we het ook even over hebben. Kunnen jullie daar vooral over hebben. Tot 2 uur media en sport op de perstribune van Max. De perskaart. Leonde Stentler, geboren op 23 april 1986 in Rotterdam. Graag een kort antwoord op deze vragen. Dit is de beste voetbalanalist van Nederland. Arnold Brugink. Dit was mijn beste interland. Tegen Amerika. Deze voetballer was vroeger een voorbeeld voor mij. Dennis Bergkamp. Bergkamp. Juist. Dit heb ik geleerd van Sarine Wiegman. Verantwoordelijkheid nemen voor je eigen ontwikkeling. Dit vind ik het allermooiste voetbalshirt. Venetië. Oh, hoezo? Ja, zij maken daar ieder jaar zo'n fantastisch shirt van. En die hele stijl is geweldig. Zoek het ik even heb er al heel verhaal over gelezen, want er zit een hele marketingplan achter inderdaad. Ja, heel slim. Dit is kenmerkend voor mij als voetbalanalist. Ik denk dat ik genuanceerd ben. Sarina Wiegman of Andries Jonker? Sarina Wiegman. Zo eet ik een oester het liefst. Ja, gewoon plain eigenlijk. Zonder poespas eromheen? Ja, geen sausjes? Nee, dat is toch het lekkerste. Proef je de echte smaak van de oester, want die kan nogal verschillen. Mensen denken misschien, hoe komen ze eens op oesters? Maar daar komen we dan straks wel weer op. En dit land wordt wereldkampioen voetbal. Duitsland. Reageer via Twitter met hashtag #deperstribune. Of stuur een appje via de NPO Radio 1-app. Waarom is Arnold Brugink zo'n goede voetbalanalist? Ik vind hem tactisch echt ontzettend sterk. Dus hij weet dingen bloot te leggen met de beelden erbij die de kijker zelf niet heeft gezien. En ik denk dan ben je een toegevoegde waarde op televisie. En ja, hij kan het ook nog eens heel fijn en rustig uitleggen. Roep niet zomaar wat. Daar hou ik wel van. Ja. En jij zegt over jezelf als voetbalanalist, ik ben genuanceerd. Ja. Terwijl, er zijn ook genoeg, ik weet niet eens of je dat nog voetbalanalisten moet noemen. Maar goed, we weten allemaal wel, aan die tafel zitten mannen die ooit wel eens ook voetbalwedstrijden hebben bekeken en geanalyseerd. Ja, die zijn juist van dik hout, zagen met planken. Ja, dat merk veel. En ik merk ook wel dat soms wordt het ook wel van je gevraagd. Hè. Je moet ook wel af en toe stelling nemen. En dat doe ik ook wel op het moment dat ik het ook echt kan laten zien met beelden. Maar ik denk dat je ook wel op sommige momenten moet oppassen. Je kunt spelers, als je niet uitkijkt, kun je ze echt kapot maken zonder dat dat daadwerkelijk aan de hand was. En dat vind ik best wel een spannende balans als voetbalanalist. Wat je zegt, zou je wel moeten kunnen onderbouwen met beelden. Ja, want het is makkelijk om iemand af te zeiken zonder bewijs. Ja, een beetje zoals je thuis voor de televisie zit en zo. Ja, kutwedstrijd speelt hij. Noem iemand. Ja, dat is natuurlijk een hele makkelijke manier. En ik denk dat heel veel mensen daar ook dat leuk vinden om te zien. Van ja, zie je, dat is echt helemaal niks. Maar ja, ik denk juist dat het goed is om iets zeker te weten, natuurlijk. Maar ook dat te laten zien wat de kijker misschien net gemist had. En het te kunnen weerleggen misschien zelfs. En die les van Sarina Wiegman, hoe breng je dat in de praktijk? Zo, hé. Hoe breng dat? Ja. Nou ja, kijk, ik heb hem eigenlijk meer van vroeger toen ik een voetballer was. Want zij was jouw coach bij ADO, hè, die je daar gespeeld hebt? Ja, en daar heb ik dat eigenlijk, ben ik persoonlijk ontzettend gegroeid door dat ik dat geleerd heb onder haar. En daarvoor was ik, keek ik vooral naar alles wat er om mij heen gebeurde. En het was allemaal niet mijn schuld. En waarom zit ik wissel? En ik doe toch mijn best. En een beetje die vibe. En eigenlijk, het is niet iets specifieks wat ze tegen me gezegd heeft, maar door hoe ze met mij omging en door hoe ze ons trainde en hoe ze ons voorbereidde, heb ik zelf uiteindelijk, denk ik, is het kwartje gevallen van, oh, wacht even, ik moet het echt zelf gaan doen. Ik moet niet blijven kijken naar anderen of Serena, die moet me niet, of die manier. Dus ik ben toen gewoon keihard gaan werken en dat blijven doen en steeds proberen daar beter in te worden. En alles wat ik kon controleren, ging ik beter doen, ging ik op professionele wijze ook doen. En toen leverde dat wat op. Dus dat was een hele goede les voor mij. Heb je dat ook op andere vlakken in je leven nog kunnen gebruiken dan? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat dat wel uiteindelijk is een soort van ding is geworden, waardoor alles tot nu toe goed gaat en lukt. Dat ik gewoon alles zo goed mogelijk probeer te doen, goed probeer voor te bereiden. Alles wat ik zelf kan doen, dat ik dat ook doe. En het klinkt allemaal heel algemeen, maar daarvoor deed ik dat gewoon niet. Leon de Stento speelde zelf 17 interlands voor Oranje, maar net voordat de sport eigenlijk in Nederland doorbrak, raakte zij ernstig geblesseerd en moest zij stoppen met het voetballen. Haar bekendheid heeft ze te danken aan het leven na de sport, met name dus als voetbalanalist voor NOS en ESPN. En ook tijdens het huidige WK in Australië en Nieuw-Zeeland voorziet Stenter de wedstrijden van Duiding. Dit uur dus, Leon de Stenter op de perstribune van Max. De perstribune op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Het is uitgebreid geanalyseerd al, ook hier natuurlijk op de radio. Jij zat bij de tv vanochtend. 1-0 gewonnen van Portugal, maar het was de tweede helft met name. Terechte analyse van Ron hier. Zeker. Was het nog even billen knijpen? Ja, het was echt heel spannend. En je merkte in de eerste helft kon Nederland Portugal heel goed vastzetten en hoog op het veld eigenlijk de bal weer steeds veroveren. In de tweede helft zag je langzaamaan Nederland achteruit stappen. Een beetje meer angst kwam er in de ploeg. Ja, en dan wordt dat een soort wisselwerking, waardoor Portugal ook meer vertrouwen krijgt en ook nog eens een paar keer voor het doel terecht kwam. Ja, toen werd het wel billen knijpen voor de kijker. Ja, dus eigenlijk is er niet zoveel van te zeggen. In die zin dat het mooi is dat die 3 punten nu in de zak zijn. Ja, in die zin, de volgende tegenstander is natuurlijk Amerika, een van de topfavorieten. En op het moment dat je zo gaat spelen zoals in de tweede helft, dan word je totaal opgevreten door die tegenstander. En het is wel de vraag, ga je op dezelfde manier ook tegen zo'n team spelen? Dat is voor mij nog wel een groot vraagteken. En we hebben natuurlijk die periode onder Serena Wiegman gehad. Nou, alle succes ongeveer gehaald, kan je zeggen. Toen kwam die Mark Parsons, dat was een wat minder geslaagde periode. Ja. En nu Andries Jonker. En ik heb het idee dat in ieder geval de schoen er weer in zit. Ja, en dat is ook, kijk, Mark Parsons moest de hele grote schoenen van Serena Wiegman vullen. Nou, dat is denk ik voor iedereen zou dat een onmogelijke taak zijn geweest. Zijn manier van communiceren werkte niet. Hij was eigenlijk te wollig, te uitgebreid voor deze speelsters om ze echt te bereiken. Ja, en dan is natuurlijk het contrast ten opzichte van Andries Jonker opeens heel groot. Want hij komt binnen, hij is super direct, heel eerlijk. En tegelijkertijd weet hij wel speelsters vertrouwen te geven. Dus hij hakt je niet door midden. Hij is gewoon eerlijk. En dat is wel, dat merk je, Nederlanders hebben dat wel nodig, die directheid. Dus een buitenlandse coach voor een nationaal team is toch nog wel een dingetje, hoor. Ja. Nou, dat is in Nederland altijd een ding. Terwijl in andere landen zie je het toch ook bij de mannen wel gebeuren. Zeker, ja. Bij de vrouwen ook. Heel veel buitenlandse coaches bij andere teams. Maar ja, dat werkte met Mark Parsons absoluut niet. En nu lijkt het inderdaad terug. En was het toch niet mooier geweest als het weer een vrouw was geworden? Kijk, ik denk dat de spoeling nu heel dun is. We hebben natuurlijk al 2 van de 6 vrouwen die een diploma hebben om dit te mogen doen, hebben we al als bondscoach gehad. Serena Wiegman, Vera Pauw, die natuurlijk ook op het WK is met Ierland. Jessica Thorny was eigenlijk een beetje de beoogde opvolger, maar leek er steeds of zelf niet klaar voor, of het werd niet vanuit het team of de bond gezien. En dan is het, dan zijn er niet zoveel meer. En ook niet met de ervaring die je nodig hebt om dit te kunnen doen. Tuurlijk, in de toekomst zijn de KNVB zich ook druk mee bezig om veel meer van die speelsters naar dat vak toe te duwen en daar ook in te faciliteren. En dat is heel lang niet gebeurd, waardoor we eigenlijk dit probleem hebben van niet genoeg keus om aan die vraag te kunnen voldoen. Ja. Voetbalanalist ben jij nu. Hoe ben je daar eigenlijk ingerold? Ja, goede vraag. Voor het EK in 2017. Ik heb communicatiewetenschap gestudeerd en ik had daar allerlei onderzoek al in mijn afstudeerscripties naar gedaan. Naar de media-aandacht rondom vrouwenvoetbal. De kansen vooral rondom vrouwenvoetbal. Een van de grote kansen was dat er er gebeurt er zo weinig dat als je een platform zou kunnen maken rondom dat vrouwenvoetbal, waarin ja, kijkers en volgers speelsters wat meer konden leren kennen, dat je wat filmpjes kon zien, dan zou dat al heel. Dat was de behoefte. Toen was er op dat moment, toen ik dat onderzoek deed, alleen nog maar Twitter, dus nog geen Instagram. En ik ben met Freesia, Cousinha Arias en de jongens van FC Afkikken, ben ik toen een YouTube-programma gestart, waarin we iedere week de Eredivisie Vrouwen een podium gaven. Dus dan zaten er twee speelsters in de uitzending. En we hadden het gewoon over vrouwenvoetbal, zoals ik dat eigenlijk nu ook in mijn werk doe. Ja. En dat was ontzettend leuk. En we merkten dat er waren heel veel kijkers. Het ging supergoed. En toen hadden we ook nog eens het geluk dat EK 2017 zo erachteraan kwam. Ja. En wij er dagelijks waren. Ja, en daar ben ik gescout. Dus daar hebben ze jou gezien eigenlijk. En we hebben daar geluid van, hè? Ja, zeker. Ja, laten we eventjes teruggaan inderdaad. 2020, Freed Kicks. Gaan wij Sarina even? Ja. Nee, maar je had het wel even kunnen zeggen van tevoren. Nee, ik zie er best netjes uit. Hoezo moet je opeens netjes zijn als je bij Sarina gaat eten? Dat weet ik veel. Ik weet meteen niet meer hoe ik moet doen. Ja, doe maar. Nou, daar lopen we dan. Ja, met de bondscoach. Ik heb meteen het gevoel dat ik heel serieus moet doen. De speelsters moeten natuurlijk allemaal heel gezond eten. Hoe staat het eigenlijk met de bondscoach? Nou, ik eet ook wel gezond. Iets makkelijker denk ik dan de speelsters. En als je dan boos bent, hoe ziet dat er dan uit? Kan ik dit beter aan Leonne vragen? Ik denk niet dat het er heel goed uitziet. Heel goed aan Sarina's ogen zien of het boos is. Ik vind het echt. Hey! De vuurspiegel. Kunnen we afsluiten? Bedankt! Doei! Ja, het plezier spat er vanaf, toch? Ja, je moet hier eigenlijk wel beeld bij zien, hoor. Ik denk dat de luisteraars nu zoiets hebben van, wat is dit? Maar wij gingen eigenlijk in iedere uitzending gingen we met een prominent eten. Nou, daarom heet het dus Freed Kicks. Ja. En dan deden we ondertussen een interviewtje, wat ingewikkeld is als je aan het eten bent, trouwens. Interviewen. Ja, maar eten is altijd wel een mooie opstap om een gesprek te beginnen. Ja, het is heel relaxed. Weet je bent ergens mee bezig, dus je wordt eigenlijk afgeleid van het interview. Dus dat is dan wel de andere kant. Dat levert het natuurlijk wel op. En je bent ook op een plek die natuurlijk wel vaak wel interessant is. Dit keer met Sarina Wiegman waren we op de sportcampus. Dus dan kon je ook gelijk een haakje maken. Nou, oké, wat eten die speelsters? Waar zijn jullie nu bezig in de professionaliteit met dit team? Nou ja, dat soort haakjes kun je dan allemaal maken. Ja, we hadden het over jou, hoe jij als voetbalanalist zeg maar bent gescout, dat komt dus eigenlijk door dit programma. En dan is het dus al snel ook een eerste uitzending. Ja, laten we de eerste analyse maar eens gaan analyseren. Oh, jee. In 2019 bleef je grote doorbraak als analist bij het WK toen. Je was al bij grote regelmaten te zien onder wedstrijden van commentaar te voorzien daar. Zo werd je tijdens de eerste wedstrijd geïntroduceerd door Sjoerd van Ramshorst. Aan tafel naast Suze twee oud-internationals. Leonne Stendler, welkom. Dankjewel. Nederlands international en een Belgisch international. Ja. Imke Courtois, welkom. Ook tv-analyst bij onze zuidenburen. Leonne, wat was jij eigenlijk voor een speelster? Nou ja, ik was centrale verdediger meestal. Ook rechtsback geweest bij ADO Den Haag. Ja, een beetje degelijk, denk ik. Wel een goede crossbal, dus ik denk dat het... En een vrije trap, hè? Ja, kijk, we hebben er nog eentje uit het archief gehaald. Oké, okay, maar het ene bij Anderlecht. Bij Anderlecht, ik herken het niet. Ik herken er ook nog enkele speelsters bij, dus we hebben eigenlijk ook tegen elkaar. Ja, zeker. Kijk even, dit juichen ook. Wow. Hoeveel maakte jij er per seizoen zo? Nou, dit was mijn enige doelpunt bij Ajax, dus vandaar ook het juichen. Vandaar ook het juichen, ja. Zeker, ja. Klopt. Had je veel zenuwen tijdens die eerste uitzending als analist? Die eerste, zeker, ja. Wat spookte er door je hoofd? Nou, dat weet ik eigenlijk niet meer zo goed. Het was gewoon een lichamelijk gevoel van spanning. Van oké, ga ik het? Ja, waarschijnlijk ga ik het wel goed genoeg doen. Dat is natuurlijk wel een soort klassieke vraag, waardoor je dus ook zenuwen krijgt. Maar ik weet nog wel, omdat de NOS. Ik had wel eens bij Fox gezeten toen de tijd. Ja, de NOS weet je dat echt iedereen zit te kijken, natuurlijk. Dus ja, ik had echt wel spanning. Maar zeker. Bang voor reacties dus? Nee, dat niet zozeer. Meer van. Over mezelf, van oké, lukt het straks ook wat ik in mijn hoofd heb en wat ik wil vertellen? En ga ik niet door deze zenuwen straks dichtslaan? Dat is een beetje de angst waardoor je dat soort zenuwen krijgt. Want je zat er met Imke Courtois, die dat al heel lang ook bij de Belgen deed, hè? Ja, zeker. Ja. Ja, en eigenlijk een soort voorbeeld van mij. En omdat zij natuurlijk ook al bij het mannenvoetbal zat. Ik had daar heel veel, ik keek echt wel naar haar op. En toen zat ik daar in één keer naast. Oh ja, wow, ik moet nu wel echt gaan leveren ook. Dat gevoel van, ik moet wel gaan laten zien. Ja. Dat daar ook met voetbal, daar heb je diezelfde zenuwen. En dan stap je ook in die catacomb. En denk ik, oké, ik moet het nu gaan laten zien. En gaat het wel lukken? Dat. En Courtois in België dus. Nou, je zegt zelfs een voorbeeld. Maar jij zit nu ook aan tafel daar met Van Basten, Van der Vaart. Nou, noem ze allemaal maar op. Hoe reageren die mannen eigenlijk daarop? Ja, eigenlijk best goed. En ik denk dat ook te danken is aan... de NOS heeft mij best wel slim ingezet. Dus na dit WK in 2019 vroegen ze mij of ik ook het mannenvoetbal wilde analyseren. En dan op de vrijdagavond bij Eredivisie op vrijdag... zit ik met Henry Schut en Jeroen Elsel van Jeroen Stekelenburg. En... daar had ik echt heb ik nog steeds een hele fijne plek met twee mannen die net een andere manier natuurlijk voetbal analyseren dan de gasten op zondag, zeg maar. En ook met heel veel mensen die graag willen dat dit lukte. Want ik was de eerste vrouw die dat ging doen voor het mannenvoetbal. Dus ik heb me daar altijd heel prettig gevoeld en echt kunnen groeien in die rol. Dus de eerste keer dat ik bij Studio Voetbal zat... Ja, toen was het natuurlijk even spannend. Maar die mannen die hadden mij ook al 100 keer gezien bij Eredivisie op vrijdag. En wisten ook van dit is geen pannenkoek. Die kijkt het en die weet ook wel wat ze erover moet zeggen. Ja. Dus ik voelde direct acceptatie bij hun. En ik heb me gewoon als een gelijke gevoeld aan die tafel. Ja, aan die tafel dan wel. Maar ongetwijfeld loop je mailbox wel vol. Of via Twitter of via Instagram. Lees je dat allemaal of niet? Nee, ik lees het niet. Ik heb op een bepaald punt... en dat is vooral als ik bij Studio Voetbal natuurlijk aansluit. Zet ik mijn Twitter-reacties uit voor mensen die ik zelf niet volg. Ja, en dat is dan op dat soort momenten ook wel nodig. Mm. Want er zullen altijd mensen zijn die hier niet aan toe zijn... en nooit aan toe zullen zijn. Ja. Maar goed, dat is natuurlijk een breder verhaal nu. Hè. We hebben nu net de hele uittocht gezien in de politiek... waarbij sommige vrouwelijke politici ook aangeven... tot hier en niet verder. Ik trek het gewoon niet meer. Nee, precies. En dan hebben de politieke figuren ook nog de social media... nodig. Dus en wil je ook het contact met de kiezer, denk ik, hebben. Voor mij is dat wat minder noodzakelijk. Dus ik kan een hele hoop gewoon van me af laten glijden en überhaupt al niet zien en niet mee geconfronteerd worden. Dat helpt heel erg. En er zijn geen haatcampagnes nog niet tegen mij. Nee, maar ik bedoel, het is wel een thema. Ja. Het feit dat het een vrouw is, dat is al genoeg voor mensen dus blijkbaar om... Je kan het niet eens zijn met je mening of zo. Ja, dat vind ik prima. Dat is echt graag zelfs. Het gaat erom dat in dit geval dus een vrouw daar zit. Ja. Vinden zij dan een mannensport te beoordelen? Ja, dat is voor een aantal mensen is dat heel erg ingewikkeld. En inderdaad, is precies wat je zegt. Als iemand mij op inhoudelijk niveau een vraag stelt of een opmerking maakt van dat klopt niet wat je zegt. Ja, daar heb ik helemaal geen moeite mee. Maar het feit dat je, je kunt alle opmerkingen wel gewoon invullen die ik natuurlijk naar mijn hoofd krijg. Dat is verschrikkelijk. En daarin helpt het niet al een hele hoop mensen anoniem op Twitter van alles kunnen neerkalken. En daar hebben we in het hele land last van, daar zouden we iets aan moeten doen. Ja. Ja, laten we even luisteren naar wat bijvoorbeeld dan de mannen van Vandaag Insight te melden hadden. Want die mensen hebben overal een mening over. Derksen van der Gijp, bijvoorbeeld. Dus inderdaad, vrouwelijke voetbalanalisten. Van der Vaart en Pires, daar zit ik heel aandachtig naar te luisteren. Maar bijvoorbeeld die nou, daar gaan ze weer, hoor. Die vrouw bij Studio Voetbal, dat is Spuit 11. Ja. Dat spuit 11. Leonne Stettler heet hij toch? Die zegt af en toe wat. Ja. En dan kijkt iedereen. Hé. Hey. Ja. En dan heeft ze het gezegd. Dan gaat ze gewoon weer verder op worden van de dag. Ja, dat was wel een beetje pijnlijk. Ja. Dat was pijnlijk. Ja, weet je. Nee, maar die voegt helemaal niks toe. Maar ze wil zo graag wat vertellen. En dan maakt ze wel geluid. Maar ze zegt het inhoudelijk niet. Dan zit je met allemaal van die mannen. Zit Arno Vermeulen erbij, brilletje recht, weet je wel. En die wil zijn verhaal kwijt. Pierre wil zijn... Dan is het voor zijn vrouw toch ook niet makkelijk. Nee, maar het is dat modieuze geneuzel, weet je wel. Er moet een vrouw bij zitten. Als zo'n vrouw wat te melden heeft. Ga je nou weer zeggen dat ze moeten ramen gaan zemen en in de keuken moeten gaan staan? Ga je dat nou gewoon weer doen? Net als vrijdag? Nee, maar dan denk ik, er is thuis ook wel een afwasje te doen. Nou ja, hier gaan we weer, weet je wel. Dat is zo makkelijk allemaal. Ja. Eigenlijk is de rol van Wilfred hier ook nog wel best wel eng, hè? Ja, je merkt natuurlijk, dit is gewoon een gescript itempje. Want het is allemaal zo... want er staat natuurlijk ook al een foto klaar. Dus we weten al van tevoren, we gaan even die Stendler bespreken. En ik voer het ook nog even aan. Ga je nou weer zeggen over dat? Ja, natuurlijk. Hè? En ik score hem wel, maar... Ja, dit is waar hun programma mee scoort, helaas. Je kan zeggen, waar we het net over hadden, van die laten we zeggen, weinig zelligen, die dan dit soort berichten sturen, dat verwoorden zij hier ook een beetje, hè? Ja, zeker. Dit is inderdaad wat een groot deel, denk ik, van hun kijkers ook leuk vindt. Dit soort misogyne grappen en dingen. Ja, dat vind ik, want ik krijg deze vraag natuurlijk altijd. Dat effect hebben ze natuurlijk ook. Dus dit komt in ieder interview terug. Het vervelende daaraan vind ik dus dat er blijkbaar zoveel kijkers dit leuk vinden. Dat vind ik kwalijk. En ja, dat zegt wel veel over een groot deel in ons land. Ja, want kijk, wat ik nou grappig vind, dat fragment gaan we nu horen. Daarvan zou je toch juist denken dat zij dat nou heel grappig vinden. Want je hebt namelijk iets gemunt als het gaat over Sarina Wiegman. Ja, dan gaan we naar 2021, na de EK-finale tussen Engeland en Duitsland. Dicht jij de Engelse bondscoach Sarina Wiegman dus een opmerkelijke, hoe moet ik het zeggen, lichamelijke eigenschap toe? Als we nou nog iets verder inzoomen op die wedstrijd, was het een verdiende overwinning van Engeland eigenlijk? Zo. Nou, het had echt alle twee de kanten op kunnen gaan. En Duitsland had echt een aantal grote kansen waar ze dan net even niet het geluk hebben. Nou ja, ik denk dat Wiegman, inmiddels kunnen we wel zeggen dat ze een gouden gleuf heeft. Dat is echt geen enkele twijfel meer. Je doet hier op de vergelijking die je ooit van de... Met Louis van Gaal. Precies. Maar, nou ja, weet je, kijk, je moet ook een beetje geluk hebben, maar... Nou, nieuw bijnaam is geboren. Even misschien uitleggen, want voor de voetbalvolgers is dit wel bekend natuurlijk. Louis van Gaal met de gouden pik en jij maakte daarvan de gouden gleuf. Ja, dat leek me wel een terechte vergelijking, toch? Had je hem van tevoren bedacht? Ik had hem wel eens gebruikt al. En daarom lag hij ook een puntje van mijn tong. Dus ik dacht, ja, weet je, ja, waarom niet? Maar daar kwam ook een hele hoop reactie op. Maar heel veel boze mensen ook. Maar waarom? Wat zeiden die dan? Wat zeiden die dan? Nou, ik weet niet precies wat ze zeiden, want ik krijg natuurlijk dan te horen van de NOS. Ja, er zijn wel wat, wat reacties binnengekomen via de mail. Maar ik heb, het interesseert me niet. Dus ik wil ook niet weten waarom ze het niet leuk vinden. Kijk, en het was niet zomaar, het komt niet uit het niets. Want als het dan over Van Gaal wordt gezegd, gouden pik, hè, dat hij goede wissels had en noem het maar, net de goede mensen op de goede plek. Ja, dan maalt er niemand over. Nee, dat denk ik ook. En daarom verbaast het me ook dat hier mensen dan overvallen. En terwijl ik hem juist zo zie, als ik zie Sarina Wiegman, die is net zo groot als Louis van Gaal. Dus ik wil haar ook zo groot neerzetten. Qua prestaties en zo bedoel exact, je ook. Exact, wie ze is en wat ze allemaal voor elkaar krijgt. Dus ik probeer dat op eenzelfde manier zo neer te zetten. Maar het is wel grappig dat er wel een soort verschillende maten zijn waar mensen mee meten. En zo, ja, nogmaals, zo'n grap zou Derksen toch ook moeten kunnen waarderen, want die maakt dit soort grappen eigenlijk ook. Ja. En dat vrouwenvoetbal is natuurlijk in een best wel korte tijd ineens best op een zeker niveau gekomen. Ja, het gaat echt zo ongelooflijk snel. Ik zeg vaak, want ik word heel vaak geïnterviewd over de ongelijkheid. Hè, en dan gaat het natuurlijk in relatie tot mannenvoetbal. En dan geef ik het voorbeeld dat als ik achterom kijk, dat ik denk, jemige, wat gaat het snel. Maar tegelijkertijd als ik vooruit kijk, dan denk ik, we hebben nog zoveel te winnen en we kunnen nog hier naartoe. Maar als je kijkt naar onze wereldspeelsters, zeg maar onze Nederlandse toppers, bij wat voor clubs die spelen, wat ze daarvoor faciliteiten hebben, dat ze gewoon helemaal kunnen leven van de sport. En een aantal die hoeven denk ik niet eens meer te werken. Ja, dat had ik een aantal jaar geleden echt niet verwacht. En de media-aandacht en hoe wij nu die toernooien allemaal laten zien. Het is gewoon professioneel. En belangrijk is natuurlijk ook dat daarin... Want er zijn natuurlijk een aantal toplanden. Nou ja, Nederland zit daar denk ik net tegenaan nu. Hè? Ja. Maar daaronder, ik zag die uitzwaaierwedstrijd tegen de Belgen. Ja. Nou, dat van Belgische kant was het echt dramatisch. Ja. Dat hou je natuurlijk ook nog wel. Maar dat hoort ook bij die ontwikkeling waarschijnlijk. Ja, we verwachten allemaal ook nog wel een grote uitslag dit toernooi. Maar tot nu toe, je ziet ook de landen die normaal gesproken als zo'n soort land worden aangemerkt. Bijvoorbeeld een Vietnam verliest slechts met 3-0 van USA. Ja, dat vorige WK won Amerika met 13-0 van Thailand. Haiti gisteren, een fantastische wedstrijd tegen Engeland. Dat zijn normaal gesproken landen waarvan je dan denkt, het zal wel niks worden en het wordt 10-0. Maar die zijn wel ook aan het aanhaken. Maar je merkt wel, als je die verhalen om die landen heen leest, het is verschrikkelijk. De ene is onderzoek naar seksueel misbruik. De ander moet de vrouw van de minister geld inleggen zodat Zuid-Afrika überhaupt naar het WK kan. Jamaica moet een crowdfunding starten om ook naar het WK te kunnen. Dat zijn ook nog steeds voorbeelden in het verhaal. En is dat ook wat je net bedoelde te zeggen van, als ik achterom kijk, zie ik dat we enorme stappen hebben gemaakt. Maar er valt nog een hele terrein te winnen. Is dat zijn dit soort voorbeelden? Ja, dat zijn echt wel de schrijnende voorbeelden. Maar, en dat is natuurlijk wel landafhankelijk. Maar ik denk ook wel aan de Eredivisie Vrouwen, waarin natuurlijk het verschil tussen het PSV Ajax en de onderkant van de competitie wel ontzettend groot is. Als je kijkt naar de begroting, naar de faciliteiten. En als wij echt willen blijven aanhaken bij die top, dan moet onze competitie meegroeien. En daar hebben we wel wat stappen voor nodig. Ja. Jij bent zelf topvoetballer geweest, ook bij Ajax gespeeld. Klopt. Betekent het dan ook, want je kwam uiteindelijk van ADO Den Haag en dan speel je bij Ajax. Betekent dat dan ook dat jij, laten we zeggen, veel meer gaat verdienen? Toen niet. Nu zou dat wel zo zijn. Toen speelde ik 5 jaar bij ADO en ik woonde en studeerde in Amsterdam. Dus voor mij was de stap naar Ajax grandioos qua dat ik gewoon lekker op één plek alles kon doen in plaats van de hele dag in de trein zitten. Maar qua randvoorwaarden, bij ADO kreeg ik reiskosten. Reken maar uit, Amsterdam, Den Haag. En bij Ajax kreeg ik een vrijwilligersvergoeding van €150 in de maand. Dus eigenlijk verdiende ik bij ADO beter dan bij Ajax. Alleen, ja, bij Ajax was er wel even een paar stappen verder in alle faciliteiten die er waren. De kleedkamers, de velden, de staf. Dat was wel een stukje verder. Maar ook om even aan te geven hoe dat voetbal, het vrouwenvoetbal zich heeft ontwikkeld. Want dat is nog niet eens zo heel lang geleden. En als je kijkt wat er nu gebeurt, ja, dat is een wereld van verschil. Dus. Ja, precies. Dat is dat moment van omkijken. Dat ik denk, oh ja, ik stond hier een aantal jaar geleden nog steeds lekker voor €150 in de maand te voetballen. En nu hebben ze gewoon cao's bij de topclubs. Waardoor je zeker weet dat je in ieder geval fulltime met je sport bezig kan zijn. En dat er jeugdopleidingen zijn bij een Ajax en een PSV. Weet je, dat zijn wel de verschillen die straks ervoor gaan zorgen dat we echt topatleten rond hebben lopen. Ik heb er ook een fragmentje van gevonden in het archief. We gaan even terug naar 2015. Het programma heet De Kennis van Nu. Dat was een programma van wetenschapsjournalist Diederik Jekel. Over vrouwenvoetbal maakte hij toen een item. En daar werd ingezoomd op de vraag wat een speelster van Ajax op dat moment verdient. Leone Stendler speelt bij Ajax. Ze maakt deel uit van de eerste generatie vrouwen die betaald veld staat. Spelen in de Bene League, de topcompetitie voor vrouwen, levert vooralsnog een bescheiden salaris op. Leone komt gewoon op de fiets naar de training, tot verbazing van haar mannelijke collega's. Die vinden het wel gek dat wij zo weinig verdienen. En dat we gewoon naar school gaan en moeten werken. Zij denken ook van, nou, ze spelen bij Ajax, dus het zal wel goed geregeld zijn. En het is hartstikke goed geregeld. De faciliteiten zijn echt fantastisch. Maar we verdienen natuurlijk niet genoeg om we hebben geen riant inkomen, zeg maar. Nee. Dat heb je net uitgelegd, inderdaad. Zo, jij bent opgegroeid in Rotterdam, in Beverwaard. Mm-hmm. Hoe zal voor Ajax voetballen? Ja, dat vragen mijn familieleden zich ook nog steeds af. Nee, ik heb me vroeger natuurlijk wel eens aangemeld voor een Feyenoord Talentendag. Waar ik dan natuurlijk niet naartoe mocht, omdat het alleen voor jongetjes was. Maar toen de Eredivisie werd gesticht door onder andere Vera Pauw, toen waren er 6 clubs. En de eerste club die bij mij in de buurt lag was ADO Den Haag. Feyenoord was natuurlijk in geen veld of wegen te kennen. Nee. Die deden absoluut niet mee. Die zijn pas 2 jaar geleden met hun eerste vrouwenelftal begonnen. En ik zeg vaak, Manon Melis is een goede vriendin van mij, heb ik echt mee opgegroeid. Ja, als wij zaten vroeger in zo'n regio-team, zo'n KNVB-team. Ja, als er toen een Feyenoord jeugdopleiding was geweest, dan hadden wij daar 100% gespeeld. En dan had ik misschien wel de rest van mijn leven voor Feyenoord gespeeld. Ja, ik ben wel een Rotterdammer, dus dat was logisch. Ja, en wat jouw eerste club was, hoe heet het nou? SV Bolnes? Bolnes, ja. Hoe was dat? Want jij moest op een gegeven moment ook thuis zeggen dan, ik wil graag voetballen. Ja, ik had natuurlijk een grote broer die op voetbal zat. En we hadden, denk ik, zoals veel gezinnen, de regel dat als je je zwemdiploma had gehaald, dan mocht je een sport kiezen. En ik was buiten veel aan het voetballen met mijn broer. En ik weet nog wel dat ik zat in de badkamer op de dichtgeklapte wc. En mijn moeder die was met de spiegel iets bezig. En ik zei, mam, ik wil op voetbal. En toen zei ze, nou, ja, weet je dat zeker? Ik zei, ja, ik vind het leuk. En ik wil net als Robin, wil ik ook voetballen. En toen dacht ik, nou, yes. En dan zal ze zeggen van, nou, is goed, dan gaan we op voetbal. Maar ze zei, ja, nou, dat gaan we dan even vragen. Want er is geen meidenteam, er zijn geen meiden. Dus ja, ik ga het even vragen of dat mag. En uiteindelijk bleek dat te mogen. Ik weet verder niet hoe of dat ingewikkeld is geweest. Maar ik mocht in de F'jes aansluiten. En jouw moeder was ook omroepster daar, begreep ik, bij het voetballen? Ja, mijn moeder heeft sowieso al, voordat ik geboren was... toen was zij al omroepster bij Spartaan 20. Dat is ook best een grote club in Rotterdam. Dus de elftallen opnoemen voor het begin van de wedstrijd en de wissels en zo? Dat soort dingen. Muziek draaien voor de wedstrijd. Ja, grappig. Ja, dus toen ik eenmaal in het eerste speelde, toen zochten ze natuurlijk zo iemand. Ja, toen stond zij gelijk klaar en mijn vader... Die was ook een tijd betrokken. Die was grensrechter. Echt verschrikkelijk als je vader grensrechter is en je staat zelf achterin. Ja. En ook als je vader heel eerlijk is. Wel buitenspelvlag. Ja, precies. Dat soort dingen. Maar mijn ouders waren wel betrokken bij het voetbal. Ze moesten eerst even vragen of daar überhaupt meisjes mee mochten doen. Hoe werd daarop gereageerd dat jij daar als meisje dan rondliep tussen die jongetjes? Ja, dat was altijd wel interessant. Eigenlijk waren er twee reacties mogelijk. En dan heb ik het wel over de tegenstander. En dat zowel de jongens als de ouders. Het was inderdaad of lachen. Of gewoon zo ongemakkelijk. Gewoon ook niet weten hoe ze daar dan mee om moesten gaan. Zo, ze staat tegenover jou. Ja, hoe moet ik hier nou mee omgaan? En dan was het... Meestal lieten ze me dan een beetje begaan. Zo van, ja, ik kan hem zeker niet zo hard aanpakken. Is een meisje, weet je wel zo. En dan zette ik een actie in. En dan werden ze uitgelachen. Want dan ging ik er langs. Of... Volgende keer kreeg je een schop. En dan kreeg ik natuurlijk een klapper. Maar ja, het was wel interessant altijd. Maar mijn trainers maakten daar ook wel gebruik van. Dus in de eetjes bijvoorbeeld. Dan mag je nog steeds natuurlijk altijd 5 penalties nemen. Het team. En dan gingen ze mij dan als laatste doen. Weet je wel, ja, nu komt de uitsmijter. En nu komt Leon. Weet je, zo. Dus ja, het was ook leuk. En je bent ook niet te bang om uitspraken te doen. Ook als het gaat over belangrijke zaken. LHBTQI+ rechten bijvoorbeeld. Ja. Dat doe je bewust ook. Ik moet zeggen dat ik daar mezelf in de laatste jaren wel in heb ontwikkeld. Dat ik denk van oké, ik heb een podium en ik moet opkomen voor rechten van mensen. En ja, dat is natuurlijk makkelijk, dat ligt me dicht bij het hart. Ik ben zelf ook gay, dus dan is het makkelijk om je daarover uit te spreken. En ik vind ook dat ik dat moet doen, als ik die ruimte heb. Ja. Ja. Dat podium dat pakte je ook in 2018. Even schetsen, dat was een historisch moment. Want toen kreeg voor het eerst een vrouw de Ballon d'Or. Hè, de prijs voor beste Europese voetballer. In dat geval was het de Noorse topvoetbalster Ada Hegerberg. De uitverkiezing liep toen uit op een schandaal... door een uitgeleider van DJ Martin Solveig tijdens de uitreiking. Hij vroeg toen namelijk of de winnares voor hem wilde twerken. Nou, jij schoof aan bij De Wereld Draait Door over deze kwestie. Ja, gisteravond was in Parijs het jaarlijkse Ballon d'Or gala. Daar werden de prijzen voor de beste voetballers ter wereld uitgereikt. Mesdames et messieurs, Ada Hegerberg. Et on s'est dit qu'on allait faire un truc un peu comme ça. Est-ce que tu sais twerker? Ja, hier was ongelooflijk veel over te doen. Dat dan winter, hè, voor het eerst wordt er ook een vrouw in het zonnetje gezet. En dan vraagt de DJ in dit geval van dienst, Martin Solveig, en dat is niet de eerste, de beste. Als grapje, zullen we twerken of heb je zin om te twerken? Hoe zagen jullie dit? Het zou echt een memorabel moment moeten zijn. En dan is er toch een man die dit hele moment kan verpesten eigenlijk. Zo zag ik het. Ik vond het echt wel... ja, schandalig. Maar je zag het als meer dan een mislukt grapje eigenlijk, of een misplaatst. Ja, absoluut. Het zegt eigenlijk meer over dat er nog steeds een soort van onbewust seksisme eigenlijk is. En dat hij de vrijheid voelde om zo'n opmerking te maken naar zo'n prestatie. Mm-hmm. Ja, dat vind ik ongelooflijk. Veel reacties gekregen toen op die uitzending? Ja, maar wel positief. Ja, dus dat, ja, dat was wel fijn. En ja, dit was natuurlijk wel echt een bizar moment. Dus dat daar is, ik denk dat, of ik hoop dat iedereen snapt dat dit echt niet kan. Ja. Ik vind het grappig dat je net zei, of grappig, ik vind het opmerkelijk dat jij zei van ik heb dat echt moeten ontwikkelen om hier dan ferm over uit te spreken. Ja. Waar was dat moment dat je dacht van wacht eens even, dit gaat eigenlijk over mij ook? Ja, nou dat is het denk ik. Ik moest op een gegeven moment, ik weet niet wanneer dit gebeurde, maar er komt een punt in je leven dat je begint te herkennen hoe bepaalde dynamieken zijn. Kijk, ik heb wel... Als je als meisje gaat voetballen, dan loop je natuurlijk continu tegen ongelijkheid aan. En dat is een soort normaal. Dan denk je, ja, ik weet het, deze sport is niet voor mij. Ja, ik moet in een andere kleedkamer. Oké, ik mag niet meedoen met een meisje. Een soort van, je wordt daar een soort ongevoelig voor. Mm-hmm. En op een bepaald punt dacht ik, ja, maar wacht even. Ik mag me daar ook gewoon over uitspreken. En ik kan me daar nog veel meer over uitspreken. En dan zie je ook... Begon dan te begrijpen waar dat dan vandaan komt. Waar dat nog meer te zien is in de politiek en alles waar je het net ook al over hebt. En op het moment dat je dan ook moest ook nog wel de woorden gaan vinden van wat hang ik daar nou aan vast en op welke toon wil ik hierover praten. Want ik kan heel boos gaan worden, maar daar ga ik niemand mee veranderen. Dus het is best wel een moeilijke balans om... ik denk om feminist te zijn. Ik hoop altijd dat iedereen feminist is, maar het is natuurlijk heel lelijk. Ook mannen. Ja, precies. Ja. Het is een heel lelijk woord gemaakt, wat natuurlijk ook heel slim is. Maar het is dus heel moeilijk, want je wordt snel neergezet. Oh, dat is weer zo'n boze vrouw met een gezeik. Dus je probeert daaromheen met slimme bewoordingen en de juiste voorbeelden toch verandering te krijgen. Zo voel ik het een beetje. Ja. Er is een brief voor jou bezorgd. Echt? Ja. Leuk. Post voor de perstribune. Een brief voor onze gast van een bekende. Hallo Leone, hier Daphne. Wij zijn teamgenoten geworden in het Nederlands elftal. En later bij Ajax. Onze wegen blijven sindsdien elkaar kruisen. Ik bewonder je gevoel voor eigenwaarde en je vastberadenheid in het geloof dat de huidige norm niet de toekomstige norm is. Dat je deze in positieve zin kan veranderen. Onder het motto, als het er niet is, dan gaan we het zelf wel creëren. En dan moet ik gelijk denken aan wedstrijden voor ex-internationals, koester je oester, podcast over voetbal, shirts of speciale kleding voor vrouwen die voetballen en natuurlijk nu Leone, de analist. Je bent een avonturijn voor de voetbalwereld. Heel veel succes nog met alle onbewandelde paden. En voor nu, vriendelijke groet, Daphne Koster. Heel leuk om te horen. Ja. Van zo'n grootheid in het voetbal natuurlijk. Ja. Over Ajax nog even. Daar heb je ook over uitgelaten dat die vrouwen niet gehuldigd werden. De kampioenskampioen. Ja. En met name de argumenten die werden gebruikt door Ajax zelf. Want de leiding van Ajax zei, ja, de mannen hebben zo'n slecht seizoen. Dan weet je raar of dan die vrouwen wel in het zonnetje gaan zitten. Ja, en dit is niet het moment. En nog een aantal van die bewoordingen. En ook de harde kern die dan daar wat van vond. En dat vond ik heel kwalijk. Ook omdat je weet, dit is al eerder gebeurd. Het is al eerder een keer werden ze kampioen. Kwam ook de roep om omhuldiging. Hebben ze ook niet gedaan. Dus je kan de klok erop gelijk zetten dat dat weer gebeurt. En dat je dan niet al bedenkt van oké, wat kunnen we zelf doen? Dat is één ding. Zelf kiezen we ervoor, we gaan het niet doen, want deze redenen. Twee, dan kunnen we verwachten dat iemand in de gemeenteraad dit gaat opperen. En dat er weer een hele hoop commotie op komt. En Ajax is een grote club. Daar is... Iedereen wil daar wat van vinden. En dat je dan nog bedenkt dat je dit statement als club uitbrengt met gewoon die letterlijke bewoordingen. Ja, ik vond dat zo oerdom. Heb je het er met Daphne over gehad of niet? Uiteraard. En ik neem aan dat hij intern ook wel haar mondje heeft geroerd. Daphne die maakt zich natuurlijk ook hard voor de goede zaak. Ja. Zeker, ja. Maar toch moesten jullie je verlies nemen dan op dit punt. Nou, uiteindelijk ben ik samen met mijn vriendin en FC Afkikken, natuurlijk waar ik eerder over sprak, zijn we die huldiging gewoon gaan organiseren. En zijn de speelsters ook gekomen na de wedstrijd die ze op maandag moesten spelen. En ja, ik vond dat een geweldig moment. En dat is wat Daphne net ook aanhaalt. Weet je, als het er niet is, ja, dan regelen we het zelf wel. Dat heb ik ook wel eigenlijk een beetje aangenomen toen ik stopte met voetbal. Alles waar ik me aan stoorde en alles waarvan ik vond dit zou er moeten zijn, daar ga ik me hard voor maken. Ja. Met VV Kicks als voorbeeld, ja. Met de kleding. Nou. Het YouTube-kanaal is dat. Ja. Nog één ding, want mensen denken nog steeds, waar komen die oesters van het begin vandaan? Oh, ja. Jij hebt een parelclub opgericht met jouw partner, Shanice Wilner. Jullie zitten in de oesters. Hoe kom je daar terecht? Ja, nou ja, dus mijn partner die liep een keer over straat en die was met vriendinnen. En toen zei ze, ja, laten we oesters gaan eten. Toen zei er eentje, gadverdamme oesters. En toen zei zij, ja, joh, koester je oester. En toen zei ze daarachteraan, oh, dat zou ik op een shirtje moeten zetten. Vervolgens liep er een random persoon op straat en die zei, als jij dat op een shirt zet, dan koop ik hem. Toen kwamen ze thuis natuurlijk, zeiden we tegen elkaar, nou, laten we dat gewoon eens proberen. Wat gaan ontwerpen, die shirtjes gaan maken. Nou, dat begon te verkopen. En uiteindelijk tijdens corona, toen allebei onze agenda's gewoon volledig leeg waren, zijn we gaan brainstormen, wat kunnen we nog meer met die oester? Zijn we oesterwandelingen gaan organiseren in Amsterdam? Dat doen we inmiddels nog steeds. We zijn bezig met oesterfestival ook in Amsterdam. En zo, ja, dat is een soort van business geworden opeens. Ja. En de lekkerste oester is, wat zei je ook alweer aan het begin? Ja, plain. Gewoon eigenlijk, ja, misschien een beetje peper. Nee, een beetje peper erbij, toch? Ja, een klein beetje peper. Ja, dat valt wel onder het plain, vind ik. Ja. Oké, dan nu peper in de perstribune. De Media Week Awards TV. Ja, de Mediaweek. Via nieuwe programma's en opvallende momenten ga ik altijd op zoek naar het tv-moment van de week. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Tips mogen naar perstribune@omroepmax.nl. Hilversum is een beetje met vakantie, maar er is eigenlijk één programma waar Nederland niet omheen kan, waar mensen het over hebben bij de koffieautomaat, behalve Jurgen van den Berg. Dat is B&B Vol Liefde, te zien op RTL 4 en Videoland. Het is mijn guilty pleasure. Leonne, jij bent ook fan, geloof ik, hè? Ik ben heel erg fan hiervan. Oké, nou, laten we het eventjes heel snel doornemen. Jurgen, doe even wat voor jezelf. Nee, ik luister mee. Want dit derde seizoen zijn de makers er weer in geslaagd om eigenzinnige single Nederlandse B&B-eigenaren in het buitenland te casten, die samen met hunkerende, kleurrijke dates die op visite komen, zorgen voor top-tv. Het programma zit heel slim in elkaar. Eigenlijk wordt elk personage eigenlijk uitvergroot. En via muziek en snedige voice-overs zorgen het voor verhaallijnen en humoristische taferelen. De meeste mensen hebben het dan over Walter. Ja. Jij weet over wie ik het heb, hè? Ja, de spirituele B&B-eigenaar in Frankrijk, die zijn date Anne, Claudia en Ingrid wegwijs maakt in de wereld van tantra, energiestromen, wiggelroedes en het vinden of kwijtraken van je chakra. Ik vraag Walter één op één mee, omdat tantrisch dansen gaat over overgave en verbinding. Leef je nog, Claudia? Ja, ik leef. Ik zat helemaal in de energie van de aarde. Oh, sorry. Het is onrustig in mijn buik, bij mijn zonnevlecht voelt het onrustig. Spiritualiteit is iets groots, is iets voelen in jezelf. Spiritualiteit, als je dat durft, dat je dat jezelf aan durft te gaan, dat zijn de krachtigste mensen. Hoe kijk jij naar dit programma, Leon? Ja, spiritualiteit, dat is het, hè? Ja. Nee, ja. Ja, die Walter. Oh, ik krijg er wel de kriebels van Walter, hoor. Ja, ja, er is wel kritiek overigens dat de mensen nu een beetje rare types hebben gecast en zo. Maar goed, ze zeggen dat ze op zoek zijn naar de liefde. Maar het is natuurlijk ook een beetje bedoeld om een B&B in het zonnetje te zetten. Want ja, die gastenlijsten zitten vol natuurlijk de komende tijd. Bij mijn zonnevlecht voelt het ook onrustig, hoor. Toch, je hebt toch geluisterd, hè? Ja, ik zag het ook aan je, ja. In Frankrijk zit de B&B-eigenaresse Petri en zij heeft onder andere Hans te logeren. Die probeert indruk op haar te maken. Maar Petri zit daar niet helemaal op te wachten. En als Hans ongevraagd een boom op haar erf iets te gortig snoeit, dan slaat de vlam in de pan. Is het een beetje naar tevredenheid? Zal ik het eerlijk zeggen? Ik zal mijn zonnebril bij afzetten. Ik kom hier aan. Ik ben meteen helemaal niet blij. Oh. Het is helemaal niet wat mijn bedoeling was. En daar baal ik echt heel erg van. Dit is helemaal niet zoals ik deze boom gewild had. Ik denk toch rond hebben. Ja, maar dit niet, hè? En hij is een schevels iets. Nee, ik ben echt helemaal niet blij mee. Achter kan ik nog niet bij komen. Nee, maar ja, nou, ik had misschien niet moeten doen. Ik kan het er niet meer aanknopen, sorry. Ja, laat maar, want ik ben echt gewoon helemaal niet blij mee. Hou maar op. Met gevaar voor leven hang ik in die boom. Ik voel me gewoon kut. En dat gun ik mezelf niet. Ja, Hans moest zijn koffers pakken. Dat snapt iedereen wel. Ja. Spoiler. Oh, je bent nog niet bij, begrijp ik? Nee, maar ik heb wel zwak voor Hans. Ik vind Hans heel lief. Ja. In de Belgische Ardennen volgen we in datzelfde programma een man die het woord spiritualiteit ook niet kan uitspreken, namelijk Goedzak Leendert. Twee vrouwelijke dates die zijn inmiddels al met de Noorderzon vertrokken. Maar date nummer 3, dat is de temperamentvolle Thalia, die is wel de hele tijd met hem aan het flirten. Oh, hallo, hallo, Thalia. Hallo, ja, hallo. Lach, lach, lach. Ah, Thalia, gezellig. Edelig, ben ik hier? Ja. Super. Bijzondere verschijning. Leuk dat je er bent. Flamboyant, kleurrijk. Het zou zomaar wat kunnen worden. Ja, ik hou van grote mannen. Niet 2 meter, maar 1,90 meter is prima. 1,90 meter Ik verstond klotenmannen. Grote mannen bedoelt ze. Het is een heel raar programma dit. Ja, precies. Wie is je favoriet eigenlijk van al deze B&B-eigenaren? Ze zijn allemaal wel. Je hebt ook nog Joy op die bergen. Nee, in Portugal. Hoe heet ze? Marian? Ja, met Jan en zo. Wat een baas is dat. Er luisteren nu een aantal mensen naar Radio 1 die denken, waar gaat het over? Nou, het is echt een leuk. Maar ik wil nog eentje even noemen met Martijn. Die doet in Thailand mee. Dat is een hele verre B&B dit keer. Hij runt daar een guesthouse-annex-restaurant genaamd Say Cheese met Hollandse snacks op de kaart. En uit Nederland is zijn date Bianca overgevlogen. Maar of het wat wordt, het valt te betwijfelen. Want de eerste irritaties die waren er al op dag 1. Bianca is een aardige kletskous. In een massageshop is het eigenlijk gewoon stilte. Nice. Dat hoort het niet. Oké, maar nu moeten we ons mond houden, ja? Van mij niet. Jawel, we moeten ontspannen. Bianca zei dat ze stil zou zijn. Alleen dat houdt ze ongeveer 30 seconden vol. En dat is al een record. Shut my mouth nou. Goed, nou, dan het tv-moment van de week. Iets totaal anders. Ik kies voor de normaal zo genuanceerde presentator Jeroen Pauw, die opeens fel uithaalde naar de mogelijke nieuwe lijsttrekker van GroenLinks en PvdA, namelijk Frans Timmermans. Hij was de gast in de talkshow van Renze Klamer en er werd teruggeblikt op de speech die Frans Timmermans gaf in 2014... bij de VN-veiligheidsraad, een paar dagen na die ramp met MH17. Daarin fantaseerde hij toen over de laatste momenten van de inzittenden van het verongelukte vliegtuig. Frans zei, ja, hebben ze de handen van hun geliefde vastgehouden? Hebben ze hun kinderen aan het hart gedrukt? Timmermans die kreeg daar lof over, maar Jeroen Pauw was nu, 9 jaar later, opeens wel heel erg fel daarover. Het tv-moment van de week. Het was wel een indrukwekkende speech, toch, Jeroen? Ik vond het schandalig, vond ik het. Schandalig? Ja. Alles wat deze man hier zegt, is gelogen. En hij speelt daarmee heel erg in op de emotie. Terwijl hij weet dat dit allemaal niet gebeurd is. Deze mensen zaten gewoon in een vliegtuig. Die keken naar een film, die waren in slaap gevallen. Dat is niet zo van, schat, kijk even uit het raam. Dat lijkt wel een raketje die daar aankomt. Dat is natuurlijk helemaal niet aan de orde geweest. Dit hele moment wat hier geschetst wordt, is nooit gebeurd. Nee. En ik snap heel goed dat je emoties gebruikt. Om welke reden dan ook is dat soms handig. En zeker in de politiek. Maar je kunt er niet zo mee spelen, vind ik, zoals hij daar heeft gedaan. Ja, Jeroen Pauw die ontpopt zich als opiniemaker. Daar gaan we nog veel van horen, denk ik, in de verkiezingscampagne. Tot zover de Mediaweek. De nieuwe is nu officieel begonnen. Ik hou mijn hart vast. Leon, een volgende wedstrijd donderdag, hè, tegen wereldkampioen de VS. Ja. Dat zou mooi zijn, dat ze een gelijk spelletje uithalen misschien. Ja, of nou, winnen natuurlijk, maar... Ja, Jonker zei natuurlijk al, de druk is er nu vanaf. Nu moet je niet winnen van USA, dat hoeft dus niet. En dat scheelt wel heel erg richting deze wedstrijd. Dank dat je hier was op de perstribune. We blijven je volgen natuurlijk. De gesprekken met Leon de Stentelen en Rob Stenders zijn terug te luisteren via onze wekelijkse perstribune podcast. Te vinden op uw favoriete podcast-app. En volg ons op Twitter, op Instagram via @deperstribune. Na 2 uur, de allerlaatste aflevering dit jaar van Radio Tour. Ik wens u een prettige zondag. Goedemiddag. De Perstribune. Een programma van Max. Ster. Ik wil niemand. Deze zomer terug in Veenhuizen. Het pauperparadijs. Een maatschappij van weldadigheid op te mogen richten. Boek snel op hetpauperparadijs.nl. Ontspan. Tel tot 10. 1. Twee. Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl. 100 jaar Avrotros, 100 jaar cultuur. Dat vieren we niet 1 keer, dat vieren we 100 keer. Cultuur van de straat, vanuit de concertzaal. Ons Fest Live, 100 events door heel Nederland. Kijk voor een event bij jou in de buurt op avrotros.nl/100jaar. Avrotros, de omroep voor ons. Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststofkozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Ervaar de pracht van Groningen en de muziek van Ede Staal in de expositie Mijn Groningen, Mien Gun bij Groningen Waddenmuseum Borg Verhildersum. Zie verhildersum.nl. Naast Creon kozijnen zijn er ook Creon rolluiken. De wiskundeknobbel bestaat helemaal niet. Iedereen kan een ster in wiskunde worden. Wij leren elke scholier de basis van wiskunde, zodat ze het echt begrijpen en wekelijkse bijlessen niet meer nodig zijn. Zeg dag tegen bijles en ga naar foutlooswiskunde.nl. Het is deze zomer exact 14 miljard jaar geleden. De oerknal. Het begin van het heelal, het begin van tijd, het begin van alles. Het moment om eens te praten met een kosmoloog, Vlaming Thomas Hertog. Vanavond, 21:30, VPRO NPO 2, Zomergasten. 2 uur.